Έκανε σουξέ με τον Καραχάλιο, ο μικρός Μαρινάκης. Ναι, ισχύει. Ισχύει. Ακούγεσαι, ακούγεσαι. Θα ακουστεί και ο Μαρινάκης στον αέρα. Έχουμε βγει τώρα. Έχουμε βγει. Ναι, ναι. Οπότε το σουξέ του μικρού Μαρινάκη το άκουσε και αυτός. Γεια σου, Βαγγέλη. Γεια σου, Βαγγέλη. Γεια σου, ακροατή μου. Γεια σου, ακροάτριά μου. Πότε βούδας, γεια σου, πότε Δημητρή κούδας. Κούλαλη. Χαίρετε, Δεσποινής. Θωμά, τι κάνετε, πώς είστε? Καλά είμαι. Κεντάω, μαγειρεύω ότι πρέπει να κάνει μια καθοσπρέπει κοπέλα. Από τις Καλόγρες, παρακαλώ, έτσι. Όχι, όχι, Αρσακιάς. Όχι, όχι, Αρσακιάς, Αρσακιάς, ναι. Παρακαλώ. Εγώ και ο Ιωαννίδης. Ο Πάνος Ιωαννίδης. Δύο. Όχι, καλέ. Ποιος? Ο τέτοιος, ο δικτάτορας. Δεν θυμάσαι. Α, ο Μίτσος, ο Μίτσος. Ο Μίτσος. Το παρατσούκλι του ήταν, ναι, το παρατσούκλι του ήταν η Αρσακιάς. Και τώρα που το είπες, επειδή μου δίνεις πάσα, δηλαδή είναι γκόλα τα αποδυτήρια αυτό, έχουμε και την Πενταμερία. Πώς τα συνδέω εκεί πέρα, ξέρεις, Ιωαννίδης, Κύπρος, όλα αυτά. Είχαμε τετραμερή, ναι, ναι, ναι. Μετά πήγε στη Σαουδική Αραβία τα γοριδένδιας. Να είναι καλά, εθνική υπερηφάνεια και γι' αυτό. Ναι. Ναι, ναι, ναι, και γι' αυτό. Ναι, ναι, γιατί όταν συνεργάζεσαι με ανθρώπους σαν το Σίσι, σαν το Βασίλειο των Σαούντ και τα λοιπά, έχεις μια περηφάνεια. Ναι, ναι, ναι. Εθνικά... Ποιον δολοφόνο έχεις αφήσει. Όταν έρχεται το Ισραήλ και σου κάθεται στην Καλαμάτα, όταν ετοιμάζονται να φέρουν τα τουρκικά, αυτά τα πυρηνικά που έχουν οι Αμερικάνοι στην Τουρκία, στην Ανδραβίδα. Mm. Με βλέπω στην Ανδραβίδα, αλυσίδα με βλέπω. Αλυσίδα στην καρδιά μας περασμένη θα είσαι για άλλη μια φορά. Ναι, συνέχισε. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, όταν γίνονται όλα αυτά, πώς να μην έχει μια εθνική περηφάνεια. Ξέρεις, παρακολουθούσα εχθές μια. Γενικά, τις τελευταίες μέρες οφείλω να ομολογήσω ότι έχουν διοργανωθεί εξαιρετικές εκδηλώσεις διαδικτυακά. Εξαιρετικές εκδηλώσεις. Και μπορώ να πω ότι... Σε μερικές τις παρουσιάζω κιόλας. Ναι, ναι, ναι, σε μερικές έχουμε και την Δεσποινίδα Θωμά. Λοιπόν, εγώ η αλήθεια είναι ότι έχω πάρει αρκετή δόση Θωμά αυτό το διάστημα. Οπότε ξέρω ότι μου τα έχει πει πιο πριν ό,τι είναι να πει. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ένα από τα καλά της καραντίνας, δεν ήταν πολλά, είναι η αλήθεια, ένα από τα καλά είναι αυτή η αμεσότητα του να παρακολουθήσεις... ανά πάσα ώρα και στιγμή, εκδηλώσεις που σε άλλη περίπτωση, δεδομένου ας πούμε ότι όσες διοργανώνονται απόγευμα καθημερινής, εγώ δεν μπορώ να τις παρακολουθήσω, μιλάω για διαζώσεις έτσι, συνομιλίες, είναι εξαιρετικά, πώς να το πω, εξαιρετικά δημιουργικό το ότι έχω άμεση πρόσβαση, πατάς ένα κουμπί και μπαίνεις κατευθείαν και βλέπεις πάρα πολύ ωραίες κουβέντες. Σε βγαίνει μια χοντρή, εγώ δηλαδή συγκεκριμένα, που παρουσιάζει την εκδήλωση. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ πάρα πολύ, σε παρακαλώ πάρα πολύ να μιλάς καλύτερα για την Δεσποινίδα εκείνη η οποία με συντρόφευσε, σους, μιλάει ο Κούλαλης τώρα, με συντρόφευσε. Να σου πω, αυτά τα πατριαρχικά και τα σεξιστικά. Τον Οκτώβριο μέχρι τώρα. Λοιπόν, είναι η τελευταία εκπομπή για φέτο, για το πότε βούδας, πότε κούδας. Παίρνουμε ανάσες. Τα έχουμε ξαναπεί και στην προηγούμενη εκπομπή. Μακάρι να μπορούσαμε να είμαστε στο στούντιο. Και αφήνουμε στα χέρια των μαθητών σου. Είναι η μεγαλύτερη εκδίκηση που μπορούμε να πάρουμε. Γιατί καλέ να με εκδικηθείτε, σας παρακαλώ. Όχι, λέω. Άωστε είναι εκδίκηση να σε αφήσουμε στα χέρια των μαθητών σου. Όχι, αλλά γιατί να με εκδικηθείτε. Δεν είπα πρόσεξε, γιατί εγώ ξέρω ότι είμαι μεγάλη, αλεπού. Δεν είπα γιατί να με εκδικηθείτε έτσι, είπα γιατί να με εκδικηθείτε. Το άφησα αυτό. Ναι, αλλά εντάξει. Είμαι σίγουρος δεν απάντησες ότι αν ήμασταν στούντιο θα είχες απασφαλίσει, θα μπαίναμε με μουσική από το πρώτο λεπτό μέχρι να φύγουμε. Λοιπόν, δυστυχώς οι συνθήκες ακόμα δεν μας το επέτρεψαν. Θα έχουμε καλεσμένους. Αν μη τι άλλο, θα έχουμε καλεσμένους. Θέλω ειλικρινά να παρουσιάσεις εσύ τον πρώτο μας καλεσμένο. Υπάρχει διάθεση. Γύρω στη 1,5, ναι, mm-hmm. Γιατί έχω ενθουσιαστεί πραγματικά, γιατί η αντίσταση περνάει από τη βάση πάλι. Ο Παναγιώτης ο Παναγιωτόπουλος, αν κατάλαβα καλά, γιατί προχτές ανακάλυψα, πρώτα είπα να αγοράσω και μετά να τον ενοχλήσω, γιατί συνήθως οι ευγενείς άνθρωποι λένε να στο κάνω και δώρο, και αυτό δεν βοηθάει. Τους ίδιους δηλαδή. Ναι, ναι. Λοιπόν, έχει μια εταιρεία που κάνει πολλά όμορφα πράγματα, αλλά ένα από αυτά είναι η Ντοπιολαλιά. Η Ντοπιολαλιά είναι ως τώρα 4 παιχνίδια επί τραπέζια, κυρίως ενηλίκων και μεγαλύτερων παιδιών, που σώζουν Ντοπιολαλιά στο τόπο μου. Και βεβαίως, επειδή ο Παοκτζής ο άνθρωπος είναι ο πιο θερμός, τις μεγαλύτερες πωλήσεις έχουν κάνει τα ποντιακά. Ακολουθούν τα κριτικά και καταϊδρωμένοι εμείς οι υπηρώτες, εγώ τα υπηρώτικα πήρα. Λοιπόν, το να πω την αλήθεια. Ναι. Μπλετς, ξέρεις τι είναι μπλετς? Όχι. Η γύμνια. Α, ναι ρε, ξεμπλέτσοτος, δεν το λέμε. Πού πας έτσι ξεμπλέτσοτος? Βέβαια. Πού πας μπλετ? Θα κάνω παράπονο. Δεν έχει ακόμα βγει το βλάχικο. Όχι. Αλλά και να διευκρινίσουμε εδώ πέρα, θα πολύ περισσότερα. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε στους ακροατές ότι όταν μιλάμε για βλάχικα δεν είναι εκείνη η αθηνέζικη παρανόηση, παύλα μομφή, παύλα ύβρις, ότι ονομάζουν βλάχο όποιον κατάγεται από κάποιο χωριό, τέλος πάντων, όποιον έχει ρίζει εκτός Αθηνών. Βλάχος είναι πολύ συγκεκριμένη, νομάδικη ντοπιολαλιά. Το γράφανε παλιά στους τοίχους, έξω οι βλάχοι από την Αθήνα, το θυμάμαι, το έχεις προλάβει σε αυτό? Όχι, δεν το έχω προλάβει. Εγώ είμαι της εποχής μετά τον Κωστόπουλο που κατάφερε να μας ξεβλαχέψει. Α, εντάξει, όχι, εγώ είμαι βλάχα και γύφτησα ως γνωστόν. Ένα από τα βασικότερα ζητήματα είναι το πώς κατάφεραν να ξεριζώσουν και να ενοχοποιήσουν τις ντοπιολαλιές μας. Και αυτό είναι ουσιώδες και μεγάλο ζήτημα. Και μπράβο στους Πόντιους και στους κριτικούς και σε όποιον καταφέρνει και περασπίζεται. Και σε εκείνο, πώς το λένε εκείνο το χωριό, στην Εύβοια, καλέ, που μιλάνε με σφυρίγματα. Το ξέρεις αυτό? Όχι. Κανονικά, ναι. Λοιπόν, όλα αυτά είχαν ενοχοποιηθεί. Αντί να τα βλέπουμε σαν πολιτισμό, σαν πλούτο, σαν ένα κομμάτι αυτών των τόπων, των υπέροχων, στους οποίους γεννιόμαστε και μεγαλώνουμε, ας πούμε. Που τους αγαπάμε, τι. Λοιπόν, και έτσι με αυτόν τον τρόπο σιγά-σιγά, στο έχω ξαναπεί Λαμπρινή, μη συγχαίει στον ΠΑΟΚ με τους Πόντιους. Να το πεις στους Πόντιους. Όχι σε μένα, εγώ μη πειρώτησα. Έχει σημασία λοιπόν το ότι επανέρχονται και μάλιστα θα το πω τώρα, αλλά θα του ζητήσουμε να το πει ο κ. Παναγιωτόπουλος και μετά. Να διευκρινίσουμε. Ένα από τα πιο όμορφα πράγματα είναι. Όχι, πες, και θα πούμε μετά απλά για το τεχνικό κομμάτι της συνέντευξης. Όταν λοιπόν κάνανε τις δοκιμές των παιχνιδιών, ένα από τα πιο όμορφα που συνέβαιναν είναι ότι το παιχνίδι γινόταν αιτία ώστε γενιές των οικογενειών να μιλήσουν για την παράδοση. Γιατί παίζοντας ένα παιχνίδι που σε φέρνει πίσω στην ντοπιολαλιά, είναι λογικό να γεννιούνται αναμνήσεις και να βγαίνουν ιστορίες. Ναι. Λοιπόν, και αυτό για μένα, αυτό το ότι η προφορική παράδοση μέσα από ένα παιχνίδι διασώζεται με τέτοιο τρόπο, είναι κάτι με χαροποιεί ιδιαίτερα. Γιατί ακριβώς μια ολόκληρη γενιά υπέστη bullying, θα το λέγαμε σήμερα, πάρα πολύ άγριο, επειδή μιλούσε τη γλώσσα του τόπου. Δεν ξέρω αν θυμάσαι όσα είπαμε σχετικά με το δημοτικό τραγούδι, αλλά νομίζω ότι συγχαίρεται. Δηλαδή, το πιο λογικό με το δημοτικό τραγούδι, τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό, έχουν άμεση σύνδεση. Ναι, βέβαια. Όσα εξαιρετικά μας είχε πει ο κ. Μπουκάλας πριν από 3 εβδομάδες, αν θυμάμαι καλά. Ξέρεις τι παρατηρώ. Και βλέποντας, ας πούμε, και τα νεότερα εμού παιδιά που έρχονται στην κοινωνία των ενηλίκων. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη διάθεση εξερεύνησης της ρίζας. Έχω δηλαδή στο μυαλό μου και 20χρονα παιδιά και ίσως και πιο κάτω, που όχι μόνο δείχνουν τεράστια αγάπη και τεράστιο ενδιαφέρον αρχικά για αυτό που λέμε ρίζες, χώμα. Είναι παιδιά τα οποία έχουν άμεση σχέση και με την παραδοσιακή μουσική και με τους παραδοσιακούς χορούς. Γουστάρουν πολύ περισσότερο. Αυτές οι από κάτω αντιστάσεις. Ακριβώς. Και εκείνο το οποίο παρατηρώ είναι ότι ξέρεις, σιγά σιγά φεύγει από πάνω από την παράδοση το στίγμα της Χούντας. Νομίζω ότι είναι κοινά παραδεδεγμένο το γεγονός της εργαλειοποίησης με αυτό το χυδαίο kitsch τρόπο από τους Χουντέους. Η ρίζα των παρόδο γιορτάσαμε. Ναι, δεν ήταν παράδοση αυτό κιόλας. Ναι, ακριβώς. Να είμαστε σωστότεροι. Η επίφαση. Αυτή η επίφαση. Αυτή η χουντική έβαινε σε επίφαση λοιπόν της παράδοσης μέσα από τους αιώνες, του ελληνισμού κτλ. Είχε ουσιαστικά δημιουργήσει μια μεγάλη αποστροφή στις γενιές που ακολούθησαν την πτώση της δικτατορίας, Με αποτέλεσμα, οποιοδήποτε ασχολούνταν με την παράδοση τα προηγούμενα χρόνια ήταν στην καλύτερη γραφικός, στη χειρότερη πολιτικό αποπέδη, ας πούμε, της επταετίας. Νομίζω ότι η παράδοση ζούσε όμως μέσα στα σπίτια μας, ναι, και επίσης να πω ότι χρωστάμε ευγνωμοσύνη και θα χρωστάμε πάντα ευγνωμοσύνη σε ανθρώπους σαν τη Δόμνα Σαμίου, ναι, και στους τσιγκάνους, βέβαια, αλλά και σε ανθρώπους σαν τη Δόμνα Σαμίου και στους ανθρώπους που δεν ξέρουμε τα ονόματά τους και που έχουν μια ομάδα εδώ, μια ομάδα εκεί, κάποτε και μέσα στις ενορίες, κάποτε σε συλλόγους, για να διασώσουν ένα τεράστιο κομμάτι της παράδοσης μας. Είτε είναι προφορικές αφηγήσεις, είτε είναι χοροί, είτε είναι δημοτικά τραγούδια. Είναι πολύτιμα πράγματα. Και είναι πολύτιμα πράγματα. Και τώρα ότι το να γίνονται και παιχνίδι είναι ακόμη πιο γοητευτικό. Είναι ακόμα καλύτερα. Εδώ πέρα έχω μήνυμα να βάλουμε, να παίξουμε λίγα γαλάζια περιστερά. Να γίνει εκεί πέρα παιχνίδι και είναι από τα παιδιά τα 20χρονα που έλεγα προηγουμένως ότι έχουν καλή επαφή με την ρίζα, με το χώμα και με ό,τι αυτό εκπροσωπεί. Να πούμε λίγο για τις τεχνικές λεπτομέρειες της συνέντευξης για να είμαστε εντάξει. Επειδή η συνομιλία γίνεται... Θα υποφέρεις, ακροατή μου. Ναι, γίνεται διαδικτυακά αυτή τη στιγμή, όπως πολύ καλά ξέρετε. Η Λαμπρινή θα κάνει τη σύνδεση μέσω τηλεφώνου. Εντάξει, εγώ δεν θα μπορώ να έχω άμεση πρόσβαση να ρωτήσω, οπότε θα μεταφέρει η Λαμπρινή τις τυχόν ερωτήσεις που θα έχω εγώ. Να πούμε επίσης ότι στις 2 η ώρα θα έχουμε τον νομικό, τον κύριο Κώστα Δοκιμάκη, με τον οποίο θα κάνουμε μια κουβέντα σχετικά με ένα αρκετά σοβαρό ζήτημα, όπως το ζήτημα το περιβαλλοντικό. Έκανες ένα πολύ ευρύ και μεγάλο και τέτοιο ρεπορτάζ σοβαρό, το οποίο μπορεί να το βρει ο ακροατής μου και η ακροάτριά μου και στο Κοσμοδρόμιο και στο Press Project. Το ζήτημα της, της μόλυνσης και του περιβάλλοντος εν γέννη στη Σύνο είναι αρκετά σημαντικό. Έχει αρκετές πτυχές. Εμείς εδώ θα προσπαθήσουμε να δούμε ποια είναι η πλευρά του παρατηρητηρίου, περιβατολογικού παρατηρητήριου περιβάλλοντος, ναι, παρατηρητήριο ποιότητας περιβάλλοντος Σύρου. Θα μιλήσουμε λοιπόν με τον κύριο Δοκιμάκη στις 2 και... Και επειδή η Δεσποινή Στομά έχει πάρα πολλές απορίες, παιδί των γηπέδων, γαρ, στις 2.30-3 παρά θα μιλήσουμε με έναν αγαπημένο συνάδελφο, με έναν άνθρωπο, τα έχουμε ξαναπεί, ο οποίος προσωπικά για εμένα ήταν από αυτούς. Ένα διαμάντι της ελληνικής δημοσιογραφίας, να το πούμε. Ναι, το Γιάννη τον Τσαούση. Το Γιάννη τον Τσαούση, Fight Club, ξέρετε. Για να συζητήσουμε αφενός, να μας δώσει λίγο μια μικρή περίληψη του τι ακριβώς έγινε τις προηγούμενες μέρες με την UEFA, με το Champions League και την Ευρωπαϊκή Λίγκα. Και αυτές είναι, αυτές είναι οι απορρίσεις της Λαμπρινής, έτσι να ξέρετε. Λοιπόν, και να δούμε στη συνέχεια πώς και πού πάει το αθληματάκι που έχουμε αγαπήσει οι περισσότεροι από εμάς. Τι ακριβώς βλέπουμε στην επόμενη μέρα. Να παίξουμε μπαλίτσα, ρε παιδί. Να παίξουμε μπαλίτσα. Λοιπόν, πάμε για ένα σύντομο διαλυματάκι. Να πω επίσης ότι μου ήρθε. Κάτσε να το πω του ακροατή μου. Άμα πάει σε βιβλιοπωλείο, να το βρει και αυτό πέρα από το παιχνίδι για την τοπιο λαλιά. Το οποίο εγώ το πήρα δώρο στα βαφτιστήρια, να ξέρεις. Ένα πολύ ωραίο πράγμα που είδα είναι το τεύχος που έχει βγάλει το Χούμπα για τον Ντιέγκο Μαραντόνα. Βαθιά συγκίνηση. Όποιος αγαπάει Ντιέγκο και αγαπάει ποδόσφαιρο, να δει του Χούμπα να το πάρει. Δηλαδή, πραγματικά πάρα πολύ όμορφο. Πάρα πολύ όμορφο. Δηλαδή, έχουν κάνει μια εξαιρετική δουλειά και μπράβο τους οι συνάδελφοι. Λοιπόν, να τα λέμε όλα τα καλά. Δεν κάνουμε μόνο εμείς, κάνουμε όχι, κι άλλοι. Βέβαια, όχι βέβαια. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις και επανερχόμαστε εντός ολίγου. Σπύρος Αλεξίου. 21 ρογμές στην επίσημη ιστορία για το 1821. 21 ιστορίες που φέρουν στο φως κρυμμένες αλήθειες για την επανάσταση που γέννησε το ελληνικό κράτος και συγκλώνησε την απολυταρχική Ευρώπη. 21 ιστορίες για γεγονότα που καθόρισαν τον αγώνα και τους αληθινούς πρωταγωνιστές. Έλα, μην ακούγεσαι και στο Σπύρος Αλεξίου. 21 ρογμές στην επίσημη ιστορία για το 1821. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Πώς γίνεται να καταλαβαίνεις στο τέλος της ζωής σου ότι ο αγαπημένος σου κόσμος πληγώνει, αδικεί, σκοτώνει? Πώς για μια έσχατη φορά παλεύεις να εξοφλήσεις τα απλήρωτα χρέη σου? Άρης Μαραγκόπουλος. Ένα μυθιστόρημα για τις υπόγειες αντιστάσεις μιας βιασμένης κοινωνίας, για τις ανυπόταχτες ορμές της ζωής, για την θανάσιμη πρόκληση της θάλασσας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Τόπος». Μια λοξή ματιά στην ιστορία. Μετά τα λαμόγια στο χακί, ο Διονύσης Ελευθεράτος στο νέο του βιβλίο ρίχνει μια λοξή ματιά στην αληθινή ιστορία από τα χρόνια του Όθωνα έως σήμερα. Μέσα από τον τύπο κάθε εποχής, την κωμωδία και το δράμα, ιστορίες που μοιάζουν να ανακυκλώνονται. Διονύσης Ελευθεράτος. Μια λοξή ματιά στην ιστορία. 200 χρόνια νεοελληνικού κλαυσίγελου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Τόπος». Ιαν Χάνκοκ. Είμαστε ο λαός των Ρωμά. Ένα συναρπαστικό βιβλίο για την ιστορία, τη γλώσσα, την καθημερινή ζωή και τα μυστικά των Ρωμά. Για έναν γοητευτικό αλλά και δυσφημισμένο λαό που αποτελεί μόνιμο στόχο του ρατσισμού. Ιαν Χάνκοκ. Είμαστε ο λαός των Ρωμά. Κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις «Τόπος». Τα σκισμένα ημερολόγια. Μια συλλογή διηγημάτων του συγγραφέα και μουσικού Δημήτρη Μητσοτάκη. Ο Πειραιάς, η Καλυθέα, η Κρήτη, τα παιδιά του 70, οι έφηβοι του 80, ροκάδες και νεορεμπέτες μουσική και η σύγχρονη Αθήνα σε ένα παζλ ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη μυθοπλασία. Τα σκισμένα ημερολόγια του Δημήτρη Μητσοτάκη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Τόπος». Ξερολιθιά. Το νέο μυθιστόρημα του Βασίλη Τσιράκη. Στη ζωή δεν έχουμε ανάγκη το περιττό και το ανούσιο. Αρκεί η μία πέτρα δίπλα στην άλλη. Ξερολιθιά. Του Βασίλη Τσιράκη. Μια ιστορία για τη σύγχρονη Ελλάδα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Τόπος» σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Σπύρος Αλεξίου. Λοιπόν, επανήλθαμε. Λαμπρινή Θωμά, Δημήτρης Κούλαλης. Ένα, δύο, τρία. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Λοιπόν, θα είχαμε μια μικρή αλλαγή σε ό,τι αφορά τον πρώτο μας καλεσμένο. Περιμένουμε μια επιβεβαίωση. Λοιπόν, σε λίγο θα μιλήσουμε με τον Ηλία Κονδύλη, αναπληρωτή καθηγητή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, γενικής ιατρικής και έρευνας, υπηρεσιών υγείας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Για ένα πάρα πάρα πολύ... Φυσικά, σε ποιο άλλο. Σε ποιο άλλο. Για ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, όπως είναι η ιδιωτικοποίηση της παροχής υπηρεσιών υγείας εν μέσω πανδημίας. Ο κ. Κονδύλης έκανε μια εξαιρετική τοποθέτηση σε μια από τις ομιλίες για τις οποίες μιλούσαμε προηγουμένως. Νομίζω, Λαμπρινή, έχεις γνώση περί ποιας εκδήλωσης, λέω. Του δικτύου. Ακριβώς, του δικτύου για τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα. Επικοινωνήσαμε μαζί του, σε λίγο θα τον έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά στην εκπομπή, οπότε θα ακούτε μόνο την φωνούλα μου, η Λαμπρινή υπογείως θα παρεμβαίνει με γραπτές ερωτήσεις και εσείς φυσικά ό,τι θέλετε να ρωτήσετε είμαστε εδώ. Σε 8 λεπτάκια θα είναι μαζί μας ο κύριος καθηγητής. Έχουμε μεταγραφή αεροδρομίου από ό,τι λέει εδώ ο φίλος του Τσαούση. Παιδιά, ο Τσαούσης, εντάξει, είπαμε, είναι από τους ανθρώπους που είναι τσαούσης. Είναι δύναμη, ρε παιδιά, συγγνώμη, να πούμε τώρα μην. Λοιπόν, αυτή τη δημοσιογραφία θέλουμε. Τι και θέλουμε. Όχι τους φουρτιώτες που πάνε και στείλουν ότι τους πυροβολάνε. Έλα εδώ να το συζητήσουμε, γιατί το είπαμε προηγουμένως. Το είπαμε ότι πρέπει οπωσδήποτε να γίνει αναφορά. Οπωσδήποτε. Ναι, αλλά εγώ πια να τα θυμάμαι. Παιδί μου, αυτό είναι. Με συμπληρώνω, σε συμπληρώνω. η χθεσινή ανάρτηση του Κώστα Παξεύα είναι πάρα πολύ σοβαρή. Είναι πολύ σοβαρό θέμα. Και επιτέλους, για πρώτη φορά έχουμε τόσο άμεσα αντανακλαστικά και την ΕΣΥΑ. Ή μάλλον για να είμαι ακριβής, για πρώτη φορά μετά από πάρα πολύ καιρό έχουμε τόσο άμεσα αντανακλαστικά την ΕΣΥΑ. Σου λέει εντάξει, αλλά μην μας σκοτώνουν κιόλας. Ναι, εντάξει. Παιδιά... Έβαλε τις κόκκινες γραμμές η ΕΣΥΑ. Σου λέει στο φόνο διαμαρτυρόμαστε. Ναι, εντάξει. Θα το πω όσο πιο απλά γίνεται. Δεν μιλάμε για Κολομβία. Όχι. Δεν είναι Κολομβία, δεν έχει καμία σχέση. Ελλάδα 100% είναι αυτό που συμβαίνει. Έχουμε, η ανάρτηση του Κώστα Βαξεβάνη έχει πολύ συγκεκριμένες ονομαστικές αναφορές. Ουσιαστικά ο άνθρωπος κάνει λόγο για πληροφορίες που του ήρθαν περί ύπαρξης συμβουλίου θανάτου εναντίον του. Και γράφει και για το ότι υπάρχουν, επειδή είναι δημοσιογράφος, γράφει για το ότι υπάρχουν μάρτυρες. Έτσι, όλα αυτά γίνανε ενώπιον μαρτύρων. Δεν είναι ότι βγαίνω εγώ και λέω ότι μου κατέβει. φρόντισε να υπάρχουν άνθρωποι, συνάδελφοι, οι οποίοι ήταν μάρτυρες και οι οποίοι ενημέρωσαν και την εισαγγελία κτλ. Όχι, το λέω ανεξαρτήτως αν συμφωνεί ή κάποιος διαφωνεί με τον τρόπο με τον οποίο πορεύεται η δημοσιογραφία. Ο Κώστας Βαξεβάνης, η ιδιότητά του ως ένας δημοσιογράφος της ερευνητικής δημοσιογραφίας, οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε αυτό, ως ένας άνθρωπος που έχει πολιτικό λόγο, παίρνει θέση, δεν είναι ότι εγώ δεν παίρνω θέση, ασχέτως αν συμφωνείς ή διαφωνείς μαζί της, και το γεγονός ότι έρχεται αυτή ακριβώς η ανάρτηση μετά, ας μην το ξεχνάμε, μετά από μια δολοφονία ενός δημοσιογράφου, με ένα μεσημέρι σε ένα από τα ήσυχα κατά τα άλλα προάστια της Αθήνας, νομίζω ότι πλέον το πράγμα αρχίζει και. Πώς να το πούμε, υπάρχει μαυρίλα πάρα σε πάρα πολύ έντονο βαθμό, σε πάρα πολύ έντονο χρώμα του μαύρου, και νομίζω ότι και εμείς ως δημοσιογράφοι, αλλά και γενικότερα ως πολίτες εν συνόλο, θα πρέπει να δούμε πάρα πολύ σοβαρά το ρόλο της δημοσιογραφίας στην Ελλάδα. 74η θέση, αν θυμάμαι καλά, είμαστε λαμπρινοί, στην ελευθερία του τύπου. Θα κατρακυλήσουμε κι άλλο τώρα μετά από αυτά που γίνανε στην Αλεξανδρούπολη, μη μου ανησυχείς καθόλου. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Κατεβαίνουμε κάτω από την κατοστάδα μετά από αυτό. Είμαι απόλυτα σίγουρος. Είναι αδιανόητα αυτά που γίνονται, ας πούμε, ναι. Εντάξει. Και νομίζω το ότι 2014 ήμασταν ακριβώς κάτω από τη Ζιμπάμπουε. Φτύσαμε έμα να ανεβούμε πάνω από τη Ζιμπάμπουε, να πάλι κάτω από τη Ζιμπάμπουε. Κατάλαβες. Δεν έχω τίποτα με τη Ζιμπάμπουε. Την αγαπάω την Αφρική, αλλά υπάρχει ένα ζήτημα ελευθεροτυπίας με αυτή την έννοια του λέω. Ζήτημα ελευθεροτυπίας υπάρχει, όπως υπάρχει και μια μεγάλη ανάγκη των πολιτών για πραγματική ενημέρωση. Την ίδια λοιπόν στιγμή που συμβαίνουν όλα αυτά, έχουμε την απόπειρα από την πλευρά της κυβέρνησης πλέον να έρθει το μαύρο σκοτάδι και σε ό,τι αφορά τον τρόπο διαχείρισης της πανδημίας εδώ και περίπου 15 μήνες. Είχαμε το καταδίωκτο. Νομίζω ότι είναι οφθαλμοφανές πως πρόκειται. Εμείς έχουμε μόνο το ακαταλόγιστο. Καλά, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό, αλλά αυτό, και το. Αυτό είναι αλήθεια πραγματικά. Το ακαταλόγιστο, εντάξει, είναι ένα ντουετάκι το οποίο μόνο δαφνεί συνούρι δωμοκαϊδίο. Είναι ξεκάθαρο. Διαλύσει εσύ δωμάτιο, εγώ θα σου φέρω τα σάντουιτς. Εκείνο λοιπόν το οποίο έλεγα στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι έχουμε μία λοιπόν ομολογία κατ' εμέ από την πλευρά της κυβέρνησης, της εγκληματικής, το τονίζω, το είπα και στα παιδιά στο Δήμαρχο την Τρίτη, της εγκληματικής διαχείρισης της πανδημίας. Δεν μιλάμε για αποτυχία. Κατά με, δεν ξέρω αν συμφωνείς Λαμπρινή με αυτό, δεν έχουμε αποτυχία στη διαχείριση της πανδημίας. Είναι συνειδητές και πολιτικές οι αποφάσεις που πάρθηκαν όλο αυτό το διάστημα. Φυσικά και είναι. Εντάξει. Το λέμε εδώ και 15 μήνες. Και νομίζω ότι. Βλέποντας, ας πούμε, και το ντοκιμαντέρ του Γιώργου του Αυγερόπουλου, τον οποίο τον είχαμε φιλοξενήσει εδώ πέρα τον περασμένο Μάρτιο. Βλέποντας, φυσικά, μιλώντας με ανθρώπους και στην εστίαση, φυσικά με τους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, της ελλείψης στην πρωτοβάθμια υγεία, που ουσιαστικά η διαχείριση της πανδημίας έγινε μια ξεκάθαρα νοσοκομιακή υπόθεση. Να μιλήσουμε επίσης για τα τηλεφωνήματα του ΕΟΔΗ και τις συμβουλές, ας πούμε, που δίνονται στους ασθενείς, ουσιαστικά να πεθάνετε σπίτι σας. Για το άτακτο άνοιγμα εκ νέου του τουρισμού, δηλαδή το έγκλημα που πώς το λένε, έγινε, διαπράχθηκε το 2020, το ξαναέχουμε πλέον και έχουμε και τη δηλωσάρα της κυρίας Βούλτεψη, ότι μάγκες σκάστε μας φέρουν λεφτά. Βέβαια. Εντάξει, έχουμε τα self-test τα οποία ουσιαστικά. Το για τα λεφτά τα κάνει όλα. Για τα λεφτά δεν με αγαπάς. Μπράβο, θα το βάζαμε τώρα, αλλά δεν μπορούμε να βάλουμε τραγούδια. Όχι, δυστυχώς. Τα χρωστάμε, τα χρωστά στον ακροατή τα τραγούδια. Εντάξει, να το ξέρεις αυτό. Κάτι θα λοιπόν, κάνω. Ό,τι μπορώ θα κάνω. Λοιπόν, Βικάρα μου, καλησπέρα. Η Βίκη επίσης, φαρμακοποιός, μου έχει δώσει αρκετές φορές μια καλή εικόνα για το βάρος που σήκωσαν και τα φαρμακεία, κυρίως οι εργαζόμενοι των φαρμακείων, όλο αυτό το διάστημα. Γι' αυτό μιλάμε και για εγκληματική. Πρόσεξε, γιατί θα τη πάει κανένα συνεργείο του Sky και θα βρεθεί το παιδί να την καταγγέλνει. Πρόσεξε. Λοιπόν, γιατί οι φαρμακοποιοί κινδυνεύουν από τα συνεργεία του Sky, είναι γνωστό αυτό. Καταρχάς, να πούμε ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο σχόλιο της Βίκης αυτή τη στιγμή στο YouTube. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλους εσάς. Που ένα χρόνο τώρα είμαστε παρέα και τα λέμε. Εκείνο το οποίο. Όχι ένα χρόνο και εσύ. Εντάξει, ναι, αμέσως να μεγαλώνει μικρά παιδιά. Τη σεζόν. Λοιπόν, ναι. Εκείνο το οποίο, στο οποίο εγώ θέλω να σταθούμε εδώ είναι ότι αυτό το ψήφισμα έρχεται προφανώς για να προασπίσει σε μελλοντικές πώς να το πούμε, απέναντι σε μελλοντικούς περίεργους που θα θέλουν να δουν τι ακριβώς έγινε, ρε παιδιά, αυτό το διάστημα. Εντάξει. Και είναι σαν το στιγμιαίο του εγκλήματος επί Χούντας, ρε παιδί μου. Ναι, σωστό. Να μια αναλογία, καταλάβες. Σωστό. Είχαμε και την 21η, όπως είπαμε. Και από την άλλη, νομίζω ότι στοχοποιεί και τα ίδια τα μέλη της Επιτροπής πια. Δηλαδή, γιατί το ακαταδίωκτο απέναντι στους επιστήμονες. Μάλιστα είπε και η Άννα Μισελ ότι για να μην απέδιζε κάθε ψεκασμένο. Μα αν μπορείς, δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει κανένας λόγος, γιατί να ψηφίσει το καταδίωκτο. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν. Πάμε να ρωτήσουμε τον υπεύθυνο για όλα. Πάμε να ρωτήσουμε τον υπεύθυνο. Λαμπρινή, κάνεις παρέα στο κοινό μέχρι να επικοινωνήσω εγώ λίγο με τον κύριο Κονδύλη. Και σε λίγο θα γεια σου κοινό. Είμαι εδώ για να σου κάνω παρέα. Το κοινό, τον ακροατή μου και την ακροάτριά μου να τα λέει το κοινό. Τώρα τι να του πεις, κατάλαβες. Το κοινό των Ελλήνων, βεβαίως, θα μπορούσες να πεις σε ένα βαθμό. Κοινότητα είμαστε, ναι. Λοιπόν, πολύ αγαπημένη μου ακροατή, ναι, και αγαπημένη μου ακροάτρια, λατρευτή μου ακροάτρια, θέλω επίσης να σου πω ότι σήμερα στο Press Project έχω γράψει μία μαχαμπαράτα, να μπεις να τη διαβάσεις άμα θες, για το γιατί η θήκη του Derek Chauvin, του δολοφόνου του George Floyd, δεν αλλάζει τίποτα. Και ίσα ίσα θα συνεχίσουμε να το βλέπουμε αυτό που βλέπουμε. Θα συνεχίσουμε να βλέπουμε Αφροαμερικάνους να δολοφονούνται. Δεσποινήσε, Θωμά, θα σας διακόψω, γιατί έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Ηλία Κονδύλη. Κύριε Κονδύλη, μας ακούτε? Σας ακούω. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καταρχάς, σας ευχαριστήσουμε για την αποδοχή της πρόσκλησής μας. Παρακολουθήσαμε με τη Λαμπρινή πρόσφατα την τοποθέτησή σας στην διαδικτυακή συζήτηση που έγινε από το Δίκτυο για τα Κοινωνικά και Πολιτικά Δικαιώματα. Και οφείλω να ομολογήσω ότι ναι, μεν παρακολουθούμε όσο γίνεται πιο κοντά την επικαιρότητα όλο αυτό το διάστημα. Ωστόσο, τα στοιχεία που προσκομίσατε σχετικά με την επιχείρηση ιδιωτικοποίησης της υγείας εν μέσω πανδημίας είναι εξαιρετικά ανησυχητικά, αλλά και ενδεικτικά του τρόπου με τον οποίο όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε διεθνή κλίμακα, ουσιαστικά μέσα στην πανδημία η ίδια πολιτική δεν σταματά να υφίσταται, έτσι. Έτσι είναι, όπως το λέτε. Κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς αυτό δεν είναι μία παραδοξότητα ή μία καινοτομία αυτής της πανδημικής, αν θέλετε, κρίσης. Σε κάθε κρίση, οικονομική κρίση, δημιουργούνται την κρίση κάποιος καλείται να την πληρώσει, δηλαδή να σηκώσει το οικονομικό-κοινωνικό βάρος της κρίσης, και κάποιος άλλος κατά τη διάρκεια της κρίσης αντιμετωπίζει την κρίση ως ευκαιρία, οπότε μπορεί μέσα στην κρίση να πολλαπλασιάσει τα κέρδη του και να χρησιμοποιήσει τις όποιες ευκαιρίες δημιουργούνται για να βελτιώσει την οικονομική του θέση. Αυτό συμβαίνει και σε αυτή την πανδημική κρίση. Mm-hmm. Κατά κανόνα ο ιδιωτικός τομέας, και αναφέρομαι στον ιδιωτικό κερδοσκοπικό τομέα υγείας, χρησιμοποιεί την πανδημία, διευκολυνόμενος φυσικά από τις κυβερνήσεις, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, χρησιμοποιεί την πανδημία ως μια ευκαιρία και για να αποκτήσει πρόσβαση σε τομείς, σε κλάδους της υγείας όπου παλαιότερα δεν είχε πρόσβαση, αλλά και να πολλαπλασιάσει τα κέρδη του σε τομείς τους οποίους και πριν την πανδημία είχε ισχυρή και σημαντική παρέμβαση. Mm-hmm, mm-hmm. Κύριε Κονδύλη, εδώ θέλω σε αυτό το σημείο λίγο να αποσαφηνίσουμε τι ακριβώς εννοούμε με τον όρο ιδιωτικοποίηση της υγείας. Ναι, οφείλω να σας πω ότι δεν υπάρχει συμφωνία για το τι εννοούμε ιδιωτικοποίηση. Κατά κανόνα ένα κονσένσους υπάρχει ως προς τον ορισμό που δίνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών υγείας, την ορίζει ως μια διαδικασία η οποία καταλήγει πάντοτε στην αυξημένη εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα υγείας, στην χρηματοδότηση και την προσφορά υπηρεσιών υγείας. Mm-hmm. Υπάρχουν δεκάδες μορφές ιδιωτικοποίησης, άμεσες και έμεσες μορφές ιδιωτικοποίησης, πλήρης ή μερικές μορφές ιδιωτικοποίησης. Να σας πω ότι πριν την πανδημία θα λέγαμε σε διεθνές επίπεδο υπάρχουν 4 κύριες μορφές άμεσης ιδιωτικοποίησης. Mm-hmm. Η πρώτη μορφή άμεσης ιδιωτικοποίησης είναι αυτό το οποίο ονομάζουμε liquidation, δηλαδή ρευστοποίηση. Είναι η περίπτωση εκείνη όπου το κράτος στην ουσία πουλά είτε μετοχές ή ολόκληρο μια νοσοκομιακή υποδομή ή ένα κέντρο υγείας στον ιδιωτικό κερδοσκοπικό τομέα υγείας. Η λογική πίσω από αυτή την κίνηση είναι ότι ξεφορτώνεται το βάρος της χρηματοδότησης, ξεφορτώνεται την ευθύνη προσφοράς αυτών των υπηρεσιών και με τα κοιλή δίνει αυτή την δομή στον ιδιωτικό τομέα. Η χρήση δε αυτών των υπηρεσιών γίνεται προφανώς από τους ασθενείς στη βάση της ικανότητας πληρωμής. Να σας πω ότι ο τρόπος αυτός ιδιωτικοποίησης δεν είναι δεδομένος στον χώρο της υγείας, και αυτό γιατί είναι πάρα πολύ αντιδημοφιλής. Mm-hmm. Η μόνη χώρα η οποία ιδιωτικοποιεί κατά αυτόν τον τρόπο δια της απευθείας πώλησης νοσοκομείων ή κέντρων υγείας ακόμη και σήμερα είναι η Γερμανία. Το έκανε σε δύο μεγάλα κύματα. Το πρώτο ήταν μετά την πτώση του τείχους, δηλαδή μετά τις αλλαγές που έγιναν και την ενοποίηση της Γερμανίας, και από το 2000 και μετά υπάρχει ένα δεύτερο κύμα πώλησης δημόσιων νοσοκομείων, κυρίως είναι δημοτικών νοσοκομείων, σε ιδιώτες μετά το 2000 εξαιτίας των ελλειμμάτων που εμφάνισαν αυτά τα δημόσια νοσοκομεία. Η δεύτερη μορφή ιδιωτικοποίησης, η οποία είναι πλέον διαδεδομένη σε όλο τον κόσμο, σε χώρες χαμηλού εισοδήματος, μεσαίου εισοδήματος, υψηλού εισοδήματος, είναι μια πραγματική τάση των τελευταίων 30 ετών, είναι οι λεγόμενες εργολαβίες. Ακριβώς. Σε αυτή την περίπτωση ο δημόσιος τομέας αναθέτει σε ιδιώτες την προσφορά υπηρεσιών υγείας, αλλά ο δημόσιος τομέας σε αυτή την περίπτωση διατηρεί την ευθύνη χρηματοδότησης. Εδώ νομίζω, κύριε Κονδύλη, συγγνώμη σας διακόπτω, έχει ενδιαφέρον να δούμε λίγο την περίπτωση της Μεγάλης Βρετανίας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεδομένου, αν θυμάμαι καλά, ότι υπάρχει και ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα το οποίο αναφέρατε τις προάλλες στην τοποθέτησή σας, σχετικά με τα ασθενοφόρα ακόμα στη Μεγάλη Βρετανία. Ναι. Κοιτάξτε, ο τρόπος αυτός ιδιωτικοποίησης συνήθως περιγράφεται ως the Trojan horse of privatization, δηλαδή ο δούριος ύπος της ιδιωτικοποίησης. Mm-hmm. Στην πραγματικότητα, το κράτος αναθέτει σε έναν ιδιώτη να παρέχει τις υπηρεσίες, αλλά το κράτος συνεχίζει να πληρώνει για αυτές τις υπηρεσίες. Το επιχείρημα εδώ είναι ότι είναι πιο φτηνό. Αντί να προσλάβεις καθαρίστρες για να σου καθαρίσουν το νοσοκομείο, να αναθέσεις έναν εργολάβο την πρόσληψη των καθαριστριών και να τον συνεχίσεις να τον πληρώνεις για τις υπηρεσίες που αυτός παρέχει. Η πρώτη χώρα η οποία άρχισε να χρησιμοποιεί εργολαβίες με εκτεταμένο τρόπο ήταν η Μεγάλη Βρετανία επί της κυβέρνησης Θάτσερ. Η κυβέρνηση Θάτσερ τη δεκαετία του 80 στην ουσία έδωσε σε εργολάβους όλες τις μη κλινικές, αν θέλετε, υπηρεσίες της Εθνικής Υπηρεσίας Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας, του NHS. Αναφέρομαι σε μη κλινικές, αναφέρομαι καθαριότητα, φύλαξη, πάρκινγκ, υπηρεσίες catering, υπηρεσίες πληροφορικής, τα πάντα, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Αυτό κράτησε περίπου 15 χρόνια. Στις αρχές του 2000 οι εργατικοί άρχισαν πλέον να αναθέτουν με τη μορφή εργολαβίας και κλινικές υπηρεσίες. Για παράδειγμα, τη λειτουργία των πρωτοβάθμιων ιατρίων μετά τις 5 η ώρα, δηλαδή μετά τη λήξη του ωραρίου, τα κέντρα υγείας λειτουργούσαν, παρήχαν υπηρεσίες διά ιδιωτών με εργολαβίες. Ή αντιστοίχως τα απογεύματα στα νοσοκομεία του NHS, τα χειρουργεία τα αναλάμβαναν της Εθνικής Υπηρεσίας Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας, τα αναλάμβαναν εργολάβοι, οι οποίοι προσλάμβαναν κατά κανόνα χαμηλής εξειδίκευσης ιατρικό προσωπικό και παρήχαν χειρουργικές επεμβάσεις μέσα στις δομές του NHS κατά τις απογευματινές ώρες. Είναι ενδεικτικό να σας πω ότι σήμερα υπολογίζεται, αυτό είναι από τους πλέον μετριοπαθείς υπολογισμούς, ότι υπολογίζεται ότι πριν την πανδημία η Εθνική Υπηρεσία Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας είχε πάνω από 25.000 τέτοιες εργολαβίες, αξίας 25 εκατομμυρίων λιρών καθέτος, δηλαδή υπολογίστε ότι το budget, ο προϋπολογισμός της Εθνικής Υπηρεσίας Υγείας είναι περί τα 90 με 95 εκατομμύρια λίρες το χρόνο, δηλαδή περίπου το 25 με 30% των χρημάτων της δημόσιας χρηματοδότησης της Εθνικής Υπηρεσίας Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας καταλήγαν σε χέρια ιδιωτών μέσω εργολαβίων. Η τρίτη μορφή ιδιωτικοποίησης, η οποία είναι επίσης πάρα πολύ διαδεδομένη, είναι οι περίφημες συμπράξεις δημόσιο-ιδιωτικού τομέα, οι οποίες κατά κανόνα χρησιμοποιούνται, όταν λέμε συμπράξεις εννοούμε μακροχρόνιες συμβολιακές σχέσεις μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες χρησιμοποιούνται κυρίως για την ανακαίνιση, κατασκευή νέων νοσοκομείων. Και να πούμε εδώ, κύριε Κονδύλη, άλλη μια μικρή διακοπή, ότι αυτό ήταν και το σχέδιο της ελληνικής κυβέρνησης, της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας, πριν χτυπήσει την χώρα η πανδημία, έτσι. Αυτή ήταν μπροστά η προμετωπίδα της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας σε ό,τι αφορά την υγεία. Δεν ξέρω, δεν κάνω λάθος, έτσι είναι. Έχετε δίκιο. Συμπράξεις και εργολαβίες, αυτό ήταν. Συμπράξεις και εργολαβίες. Αυτό ήταν το μοντέλο, ένα μοντέλο πολύ διαδεδομένο, παρόλο το γεγονός ότι οφείλω να σας πω ότι τα τελευταία 30 χρόνια, γιατί αυτές οι πολιτικές δεν είναι καινούργιες πολιτικές, είναι πολιτικές οι οποίες έχουν πλέον μία εφαρμογή άνω των 30 ετών και υπάρχουν σωρευτικά εμπειρικά δεδομένα τα οποία δείχνουν ότι οι συγκεκριμένες πολιτικές έχουν πολύ σοβαρές αρνητικές συνέπειες και ως προς το κόστος των υπηρεσιών και ως προς την ποιότητα αυτών. Ενδεικτικά να σας πω το εξής, επιστρέφω στις εργολαβίες. Μεγάλες έρευνες οι οποίες έχουν γίνει και έχουν δημοσιευτεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά δείχνουν ότι για παράδειγμα η ανάθεση της καθαριότητας ενός νοσοκομείου σε ιδιώτες, σε νοσοκομεία της NHS, οδήγησε σε αύξηση των νοσοκομειακών λοιμόξεων. Σε αντίθεση με τα νοσοκομεία του NHS στη Σκωτία, τα οποία δια νόμου υπό το φως αυτών των εμπειρικών δεδομένων τα οποία έδειχναν ότι αν αναθέσεις την καθαριότητα σε εργολάβους, αυτό συνοδεύεται από αύξηση των νοσοκομειακών λοιμόξεων, η Εθνική Υπηρεσία Υγείας της Σκωτίας, η οποία έχει μια σχετική αυτονομία και αρνήθηκε τις εργολαβικές αυτές σχέσεις, εκεί παρατηρήθηκαν στα εκεί νοσοκομεία χαμηλότερα ποσοστά των νοσοκομειακών λοιμόξεων σε σχέση με τα νοσοκομεία της NHS της Αγγλίας, όπου έδωσαν σε αύξηση καθαριότητας. Σας λέω ένα παράδειγμα από τα νιωστά παραδείγματα εμπειρικά δεδομένα σχετικά με τις αποτυχίες αυτών των πολιτικών. Σχετικά με τις συμπράξεις, να σας πω λίγο για το πόσο διαδεδομένη ήταν αυτή η μορφή. Πάλι εδώ πρωτοπόρος των συμπράξεων υπήρξε η Αγγλία. Από το 1997 μέχρι και το 2015, από τα 129 νοσοκομεία που κατασκευάστηκαν στην Αγγλία, τα 105 ήταν με τη μορφή σύμπραξης, δημόσιο-ιδιωτικού τομέα. Όταν αναφέρομαι σύμπραξη, φανταστείτε για τα ελληνικά δεδομένα το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, έτσι, όπου ο ιδιώτης το κατασκευάζει, ο ιδιώτης το λειτουργεί και το κράτος πληρώνει ενίκιο, συμπληρώνει και τις υπηρεσίες που παρέχει ο ιδιώτης. Η μορφή αυτής σύμπραξης, κατασκευής δηλαδή νέων νοσοκομείων, είναι διαδεδομένη, την εξήγαγαν οι Άγγλοι από την Νότιο Αφρική και την Αυστραλία μέχρι τον Καναδά και την Ευρώπη. Οφείλω δε να σας θυμίσω ότι οι συμπράξεις και η συζήτηση περί συμπράξεων δεν είναι καινούργια στην Ελλάδα. Όχι, η κυβέρνηση Καραμαλή επιχείρησε την περίοδο, αν δεν απατώ, με το 2005, να εισάγει τις συμπράξεις δημόσιο-ιδιωτικού τομέα με την κατασκευή τριών νοσοκομείων ΣΔΙΤ τότε. Το σχέδιο εγκαταλείφθηκε, αφήνοντας πίσω του ελλείμματα, τεράστια ελλείμματα, με την έννοια ότι το Υπουργείο Υγείας τότε είχε προσλάβει, θα θυμόσαστε, δικηγόρους, είχε ξοδεύσει εκατομμύρια επί εκατομμυρίων σε διοικητικές δαπάνες για να ετοιμάσει τα συμβόλαια κτλ. Οι συμπράξεις αυτές κυριολεκτικά κατέρευσαν. Αυτό που μας έμεινε ήταν η διοικητική δαπάνη προετοιμασίας αυτών των συμπράξεων. Το παράδειγμα αυτό της Ελλάδας είναι ένα τυπικό παράδειγμα, έχει συμβεί σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Και επιστρέφω στην ιδιωτικοποίηση, πέρα από την ιδιωτικοποίηση, την απευθείας πώληση, τις εργολαβίες και τις συμπράξεις, η τέταρτη μορφή ιδιωτικοποίηση, την οποία αν θέλετε τη βιώσαμε και εμείς στη χώρα αρκετά εκτεταμένα, είναι η ιδιωτικοποίηση αυτό που λέμε της χρηματοδότησης των υπηρεσιών υγείας. Όταν δηλαδή μετακυλείς το βάρος της χρηματοδότησης από το κράτος στους ίδιους τους ασθενείς. Σας θυμίζω ότι κατά τη διάρκεια της μεγάλης ύφεσης, δηλαδή της οικονομικής κρίσης του 2008-2015, την αποκαλούμενη μεγάλη ύφεση, σχεδόν το 50% μία στις δύο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης απάντησαν στην οικονομική κρίση του 2008-2015 δια της αύξησης των απευθείας πληρωμών των ασθενών για την χρήση υπηρεσιών υγείας. Δηλαδή μετακύλησαν τη χρηματοδότηση από το κράτος στους ίδιους τους ασθενείς. Αντίστοιχο παράδειγμα στην Ελλάδα ήταν το 5 ευρώ στα επίγοντα, αντίστοιχο παράδειγμα ήταν το 10 ευρώ επί νοσηλείας, το 10 ευρώ επί της φαρμακευτικής συνταγής κτλ. Συν η αύξηση της συμπληρωμής των ασθενών στο κόστος για την αγορά φαρμάκων ή για την αγορά υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό ήταν το πεδίο πριν την πανδημία. Πάμε τώρα να δούμε, ακριβώς επειδή καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια ιστορική πορεία και αν θέλετε υπάρχει και μια ιστορική καταγραφή ακριβώς της ιδιωτικοποίησης τομέων της υγείας, του αγαθού της υγείας. Πώς ουσιαστικά λοιπόν καταλήγουμε μέσα στο χρόνο Φλεβάρης-Μάρτης 2020 μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, αυτές οι πολιτικές να βρίσκονται εν ισχύ σε μία από τις μεγαλύτερες υγειονομικές κρίσεις του αιώνα μας σίγουρα. εδώ είναι η μεγάλη, αν θέλετε, στεναχώρια, ότι δυστυχώς το πάθημα δεν έγινε μάθημα. Να σας θυμίσω ότι στην αρχή της επιδημίας, δηλαδή τον Μάρτιο, τον Απρίλιο του 2020, είχαν δημιουργηθεί εντυπώσεις, ψευδείς εντυπώσεις, ότι η πανδημία κατά έναν τρόπο κλώνησε τις βεβαιότητες των κυβερνήσεων και δημιούργησε προσδοκίες ότι εξαιτίας της πανδημίας, δηλαδή του γεγονότος ότι τελικά τη στιγμή της ανάγκης, ο μόνος ο οποίος μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτή την ανάγκη είναι το δημόσιο σύστημα υγείας, οι ιδιώτες. Νομίζω απαιτήθηκε παντού, κύριε Κορνδίλη, αυτό έτσι. Να. Και όχι ως εφιολόγημα, ως πραγματικότητα. Ισχύει αυτό. Ισχύει και θα σας πω και συγκεκριμένα παραδείγματα επ' αυτού. Αλλά να σας θυμίσω ότι το Μάρτιο, τον Απρίλιο, κάντε μία επιστροφή στο παρελθόν και θυμηθείτε ότι το Μάρτιο και τον Απρίλιο, εξαιτίας του ότι ξαφνικά μπροστά σε αυτή τη δημόσια απειλή, τη διεθνή δημόσια, παγκόσμια δημόσια απειλή, το μόνο μας αποκούμπι, εννοώ ως λαοί, ήταν τα δημόσια συστήματα υγείας, έβγαιναν μία σειρά από πολιτικοί και πρωθυπουργοί μετανιωμένοι για τις πολιτικές ιδιωτικοποίησης και την υπονόμευση των δημόσιων συστημάτων υγείας επί 20 και 30 χρόνια, μπροστά στις κάμερες, δηλώνοντας τη μεταμέλειά τους ότι ναι, το μάθαμε, το πάθημα έγινε μάθημα, θα επενδύσουμε στα δημόσια συστήματα υγείας, ναι, όντως η ιδιωτικοποίηση έχει προβλήματα και περιορισμούς, οι οποίοι αποκαλύφθηκαν τη στιγμή της ανάγκης. Σας θυμίζω τη μεταμέλεια του Έλληνα Πρωθυπουργού, του νυν Έλληνα Πρωθυπουργού, ο οποίος δήλωνε, ο οποίος ήταν πρωτεργάτης, αν θέλετε, της απόλυσης συμβασιούχων από το Εθνικό Σύστημα Υγείας κατά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα, ο οποίος με μεταμέλεια δήλωνε ότι ναι, και εγώ αναθεωρώ τις βεβαιότητές μου. Σας θυμίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση την άνοιξη του 2020 δήλωνε ότι είναι διατεθειμένη να προχωρήσει σε χαλάρωση των δημοσιονομικών μέτρων, επιτρέποντας την αύξηση των δημόσιων δαπανών υγείας. Σας θυμίζω ότι ακόμη και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το οποίο κατά τη διάρκεια της πανδημίας έχει δώσει δάνεια σε πάνω από 120 χώρες ύψους 88 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δήλωνε ότι τα νέα αυτά δάνεια που θα δίνει θα εξαιρούν από τις όποιες μνημονιακές δεσμεύσεις που σχετίζονται με αυτά τα δάνεια, θα εξαιρούν το δημόσιο σύστημα υγείας. Όλο αυτό λοιπόν δημιούργησε μια προσδοκία ότι το μάθαμε το πάθημα. Το πάθημα μας έγινε μάθημα, ναι. Τα πράγματα δυστυχώς δεν είναι έτσι. Αντιθέτως, αυτό το οποίο με όσα διαθέσιμα στοιχεία έχουμε παρατηρούμε κατά τη διάρκεια της πανδημίας είναι μια εντατικοποίηση του ρυθμού ιδιωτικοποίησης των συστημάτων υγείας. Δεν χρειάζεται να πάμε μακριά, να σας πω μόνο την περίπτωση, να σας θυμίσω καταρχήν την περίπτωση της Ελλάδας. Στην Ελλάδα η ιδιωτικοποίηση πήρε δύο βασικές μορφές. Η πρώτη της βασική μορφή ήταν αυτό που λέμε η μόνωση του ιδιωτικού κερδοσκοπικού τομέα υγείας από την πανδημία. Να κρατήσουμε δηλαδή τον ιδιωτικό κερδοσκοπικό νοσοκομιακό τομέα υγείας COVID-free, ελεύθερο από COVID. Αν θυμάμαι καλά, κύριε Κορνδύλη, έχουμε από τις 140 κλινικές σε επίταξη τις 7. Ακριβώς. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Σας θυμίζω ότι στις 20 Ιανουαρίου, για πρώτη φορά τη στιγμή, σκεφτείτε, 20 Ιανουαρίου είμαστε τη στιγμή όπου βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το δεύτερο επιδημικό κύμα. Το δεύτερο επιδημικό κύμα βρίσκεται σε πορεία εκθετικής αύξησης, όπου ήδη τα νοσοκομεία του ΕΣΥ έχουν ξεπεράσει κατά πολύ την πληρότητά τους, και στο ΚΕΔΕΚΑ, με κύριο επίκεντρο τότε στο δεύτερο επιδημικό κύμα, σας θυμίζω την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Στο δεύτερο επιδημικό κύμα, στο ΚΕΔΕΚΑ, η κυβέρνηση αποφασίζει να επιτάξει τρεις κλινικές, τη Γενική Κλινική, το Κέντρο Αποκατάστασης Αρρωγή και την Κλινική του Σαραφιανού. Τρεις ιδιωτικές κλινικές, δύο ιδιωτικές κλινικές και ένα κέντρο αποκατάστασης στη Θεσσαλονίκη. Από όσο γνωρίζω, οι δύο ιδιωτικές κλινικές δεν έλαβαν ποτέ περιστατικά COVID. Το κέντρο αποκατάστασης όντως εξυπηρετεί περιστατικά COVID, τα οποία είναι στη φάση της αποδρομής, δηλαδή ελαφριά, μη επιπλεγμένα περιστατικά, αφού έχει ολοκληρωθεί σχεδόν η νοσηλεία του στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και το δεύτερο περιστατικό, σας θυμίζω ότι είναι κατά τη διάρκεια του τρίτου επιδημικού κύματος, τρεις 9 Μαρτίου αποφασίζει η κυβέρνηση, ξανά είμαστε στη φάση του τρίτου επιδημικού κύματος, όπου έχουμε την εκθετική αύξηση των κρουσμάτων και των νοσηλειών στα νοσοκομεία του ΕΣΥ, αποφασίζει στο ΚΕΔΕΚΑ ξανά η κυβέρνηση να επιτάξει 4 ιδιωτικές κλινικές στην Αθήνα. Το Ιατρικό Περιστερίου, την Κλινική Λιτό, είναι μευτική κλινική. Την κλινική, την Ευρωκλινική, μια μικρή κλινική 60 κλινών, και την Βιοεθνική Κλινική, η οποία είναι επίσης μια μικρή κλινική 40 κλινών. Φανταστείτε, σε σύνολο 14 μηνών, 424 μέρες πανδημίας, 3 επιδημικά κύματα, η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στη διαχείριση του COVID ήταν συμμετοχή 7 κλινικών, στο και 10 του δεύτερου επιδημικού κύματος, στο και 10 του τρίτου επιδημικού κύματος, τη στιγμή που το Εθνικό Σύστημα Υγείας, με βάση τα στοιχεία τα οποία μας δίνει ο ΕΟΔΗ, από τον Αύγουστο έως και σήμερα που έχουμε διαθέσιμα δεδομένα, νοσήλευσε πάνω από 52.000 περιστατικά COVID κατά την περίοδο αυτή. Κύριε Κονδυλή, θέλω να κάνω μια ερώτηση την οποία, για την οποία πιστεύω ότι και η Λαβρινή, επειδή το έχουμε συζητήσει παλιότερα, την έχει στο μυαλό της. Εάν είχε μπει στη μάχη, και μιλάμε σε ένα υποθετικό σενάριο για να μπορέσουμε να καταλάβουμε λίγο μερικά πράγματα, το ΕΣΥ, ειδικά την τελευταία δεκαετία, θα μιλάμε για μια εικόνα ξεχαρβαλώματος στην καλύτερη. Κάνω λάθος? Έτσι είναι και χειρότερα. Ωραία, πολύ ωραία. Πολύ ωραία για την κατάσταση, το ότι συμφωνούμε και έχουμε τη σωστή εικόνα. Εάν όντως είχε μπει ο ιδιωτικός τομέας, έπειτα φυσικά από την εντολή του κράτους, στη μάχη. Μάχημα στη μάχη όμως, έτσι. Όχι δηλαδή να είναι υπό επίταξη και παρόλα αυτά να παραμένει COVID-free στην πλειοψηφία του. Θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει αυτό το αποτυχημένο και σε απίστευτα μεγάλη διάρκεια lockdown. Δηλαδή το lockdown είναι μία λύση, αλλά δεν μπορεί να είναι η μόνη λύση, έτσι. Ναι. Κοιτάξτε, το ζήτημα είναι λίγο πιο περίπλοκο. Με την έννοια ότι η αδυναμία της χώρας να ελέγξει την επιδημία, σας θυμίζω ότι βρισκόμαστε, όπως σωστά είπατε, σε ένα εξάμηνο lockdown, και αν προσθέσετε και τις 45 μέρες του πρώτου lockdown, αυτό είναι το δεύτερο lockdown το οποίο βιώνουμε, συνολικά μιλάμε περίπου για 7,5-8 μήνες εφαρμογής μέτρων απομόνωσης, αυτό το οποίο εσείς ονομάζετε ως lockdown, μέτρων απομόνωσης στην Ελλάδα. Το σύμπτωμα αυτό δεν είναι προϊόν της μη συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα, οφείλεται σε άλλους λόγους και έχει να κάνει με αυτό που λέμε την παντελή, την απουσία επιδημικής ετοιμότητας στην Ελλάδα, δηλαδή το γεγονός ότι δεν υπάρχει επιδημιολογική επιτήρηση στην χώρα, δεν υπάρχουν τοπικές ομάδες δημόσιας υγείας να μπορείς να φρενάρεις την επιδημία, να παρακολουθείς καταρχήν την επιδημία και να την φρενάρεις εκεί που γεννιέται, αναγκαζόμενος τελικά να τη φρενάρεις από τα πάνω με οριζόντια μέτρα, όπως είναι το lockdown. Η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα θα ήταν κρίσιμη και ουσιαστική για να αντιμετωπίσει τις υγειονομικές επιπτώσεις της επιδημίας, δηλαδή για να αυξήσει τη δυνατότητά μας να δώσουμε θεραπεία και στους COVID ασθενείς, τους ασθενείς οι οποίοι χρειάζεται να νοσηλευτούν από COVID, αλλά και για να αντιμετωπίσει τις εκρηκτικές υγειονομικές ανάγκες όλων των υπόλοιπων non-COVID ασθενών, των ασθενών που δεν πάσχουν από COVID και οι οποίοι σήμερα έχουν δυσχέρεια να προσεγγίσουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Σε αυτό το σκέλος η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα θα ήταν σημαντική. Και όχι αναγκαστικά στο φρενάρισμα της επιδημίας. Το φρενάρισμα της επιδημίας, η αδυναμία φρεναρίσματος της επιδημίας έχει να κάνει με την γύμνια του συστήματος επιδημιολογικής επιτήρησης, με την παντελή με την πλήρη αποδιάθρωση και αποδυνάμωση των υπηρεσιών δημόσιας υγείας. Κύριε Κονδύλη, σας ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία. Καλή δύναμη, υγεία στους ακροατές σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Νομίζω, Λαμπρινή, ότι ο κ. Κονδύλης μας έδωσε μια πλήρη εικόνα. Είναι, πώς το λένε αυτό, ήταν χύμαρος πραγματικά, το συζητώ. Και τα στοιχεία δηλαδή. Και τα στοιχεία, βέβαια, ναι, έτσι. Ακριβώς, και σε διεθνή κλίμακα έτσι, τι ακριβώς έχουμε, ποια είναι η κατάσταση στην Ελλάδα. Ξέρεις τι, νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος δεν είναι κολαούζος του Μητσοτακέικου ή τέλος πάντων να έχει άλλου είδους κολεγές με τον ιδιωτικό τομέα, που πραγματικά να μην αισθάνεται ένα απίστευτο βάρος για αυτούς τους 9.600 ανθρώπους. Θέλεις να κλέψεις τη δόξα κι εσύ σαν το Σόιμπλε? Λες. Αυτή τη δόξα την αφήνω στον Άδωνη, στον κύριο Γεωργιάδη. Λοιπόν, το συμπέρασμα όλων όσων έχουν γράψει διεθνώς για το θέμα της πανδημίας ήταν ένα και σταθερό. Και ήταν ότι όποια χώρα έχει σύστημα δημόσιας υγείας ισχυρό, είχε και τις λιγότερες συνέπειες. Γιατί αυτό φτάνει. Να το ξεκαθαρίσουμε λίγο. Να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί πραγματικά νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε μια εποχή στην οποία πρέπει να λέμε συνεχώς τα αυτονόητα, αλλά καλό να το διευκρινίζουμε. Δεν φορτώνει κανείς ούτε στην ελληνική κυβέρνηση, ούτε στις υπόλοιπες κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Αμερικής κτλ. Την ύπαρξη της πανδημίας. Συνεχίζεις ενώ με κλείνει. Μπορεί να με κλείσει από μικρόφωνο να πάρω τηλέφωνο τον κύριο Παραγιωτόπουλο? Πώς γίνεται αυτό? Όχι, εγώ να σου πατήσω mute από εδώ. Όχι, δεν μπορώ να το κάνω. Αν ήμασταν Skype θα πώς μπορούσα να το κάνω. Πώς να πατήσω εγώ mute? Έχει mute το τέτοιο. Και έχει, ναι, ρε, το μικρόφωνο που λέει εδώ που έχει δίπλα εκεί που κλείνει, λέει απενεργοποίηση μικρόφωνο. Ναι, λοιπόν. Ωραία, απενεργοποιώ το τηλέφωνο και κάνω τηλέφωνο. Ναι. Εντάξει, απενεργοποιείς το τηλέφωνο και κάνεις τηλέφωνο. Μάλιστα, εντάξει. Σε καταλάβω, μαγάρι μου, σε καταλάβω. Προχώραση, προχώρα, εμείς στηρίζουμε. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα. Χορηγούλης, εκδόσεις Τόπος. Διαβάζουμε βιβλία. Οι άνθρωποι, όχι μόνο στις εκδόσεις Τόπος, γενικά οι άνθρωποι του βιβλίου, μια και χθες ήταν και η Παγκόσμια Μέρα Βιβλίου, έχουν πάρα πολλά να σας δώσουν. Υπάρχουν εξαιρετικές κυκλοφορίες, νέες κυκλοφορίες και από τις εκδόσεις Τόπος το τελευταίο διάστημα. Να στηρίξουμε το βιβλίο. Το βιβλίο μας κάνει καλό, μας κάνει καλύτερους ανθρώπους. Ταξιδεύουμε με το βιβλίο, γνωρίζουμε μέσα από το βιβλίο, να διαβάζουμε. Λοιπόν, βάζουμε διαφημίσεις και επανερχόμαστε εντός ολίγου. Σπύρος Αλεξίου. 21 ρογμές στην επίσημη ιστορία για το 1821. 21 ιστορίες που φέρουν στο φως κρυμμένες αλήθειες για την επανάσταση που γέννησε το ελληνικό κράτος και συγκλώνησε την απολυταρχική Ευρώπη. 21 ιστορίες για γεγονότα που καθόρισαν τον αγώνα και τους αληθινούς πρωταγωνιστές του. Σπύρος Αλεξίου. 21 ρογμές στην επίσημη ιστορία για το 1821. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Πώς γίνεται να καταλαβαίνεις στο τέλος της ζωής σου ότι ο αγαπημένος σου κόσμος πληγώνει, αδικεί, σκοτώνει? Πώς για μια έσχατη φορά παλεύεις να εξοφλήσεις τα απλήρωτα χρέη σου? Άρης Μαραγκόπουλος. Φλσστ, φλσστ, φλσστ. Ένα μυθιστόρημα για τις υπόγειες αντιστάσεις μιας βιασμένης κοινωνίας, για τις ανυπόταχτες ορμές της ζωής, για την θανάσιμη πρόκληση της θάλασσας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Μια λοξή ματιά στην ιστορία. Μετά τα λαμόγια στο χακί, ο Διονύσης Ελευθεράτος στο νέο του βιβλίο ρίχνει μια λοξή ματιά στην αληθινή ιστορία από τα χρόνια του Όθωνα έως σήμερα. Μέσα από τον τύπο κάθε εποχής, την κωμωδία και το δράμα, ιστορίες που μοιάζουν να ανακυκλώνονται. Διονύσης Ελευθεράτος. Μια λοξή ματιά στην ιστορία. 200 χρόνια νεοελληνικού κλαυσίγελου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Τόπος. Ιαν Χάνκοκ. Είμαστε ο λαός των Ρωμά. Ένα συναρπαστικό βιβλίο για την ιστορία, τη γλώσσα, την καθημερινή ζωή και τα μυστικά των Ρωμά. Για έναν γοητευτικό αλλά και δυσφημισμένο λαό που αποτελεί μόνιμο στόχο του ρατσισμού. Ιαν Χάνκοκ. Είμαστε ο λαός των Ρωμά. Κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Τόπος. Τα σκισμένα ημερολόγια. Μια συλλογή διηγημάτων του συγγραφέα και ακόμα μουσικού Δημήτρη Μητσοτάκη. Ο Πειραιάς. Δημήτρη. Είχαμε, αλλά βγήκαμε. Είχαμε διαφημίσει. Ναι, ωραία, ναι. Είμαστε στον αέρα λοιπόν. Και έχουμε μαζί μας μέσω του τηλεφώνου μου, και να μας συγχωρεί ο ακροατής, αλλά δεν γινόταν αλλιώς, τον κύριο Παναγιώτη Παναγιωτόπουλο, τον άνθρωπο πίσω από αυτό το υπέροχο παιχνίδι που έλεγα νωρίτερα, την ντοπιολαλιά. Τις ντοπιολαλιές μας, γιατί είμαστε πολλοί. Κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα. Πολύ καλησπέρα και σε κύριο Παμά και τους ακροατές σας. Έχετε βγάλει ως τώρα 4, λέω, γιατί φαντάζομαι θα υπάρξει και συνέχεια. Βεβαίως. Είναι... ελληνικά, τα ιππυρώτικα, τα ποντιακά, τα κουτσαβάκικα, τη γλώσσα των Ερβετών και της Μαγιάς, γιατί ιδιότητα αργό των παλαιότερων χρόνων. Και έχουμε τώρα, σχεδιάζουμε τα φρακιώτικα, τη γλώσσα της λαλιά της ελληνικής γεύσης, τη λαλιά της Ρούμελης και συνεχίζουμε. Στο κομμάτι είναι ένα παιχνίδι, λέμε τώρα, που την αποφυγή για κάθε λαλιά του ελληνισμού. Τι ωραία που είναι. Εμένα με συγκίνησε πάρα πολύ βαθιά, σας το είπα κιόλας. Και μου είπατε και κάτι, το ανέφερα πριν στους ακροατές μας, αλλά θέλω να το πούμε πιο αναλυτικά. Ότι όταν δοκιμάζατε τα παιχνίδια, αυτά τα παιχνίδια γινόταν αφορμή για να ξυπνήσει μέσα σε κάθε οικογένεια η μνήμη, να υποθούν ιστορίες. Αυτό ήταν κάτι συναρπαστικό που το είδαμε στα πρώτα δοκιμαστικά τραπέζια, θέλοντας ομιλητές από την ηλικία, λίγο πιο ηλικιωμένους, πέραμε τα παιδιά σε δύο τραπέζι και αρχίσαμε να βλέπουμε σιγά σιγά και αυτό είναι το συναρπαστικό. Ότι το παιχνίδι ξύπναγε μνήμες, ξύπναγε βιώματα, άρχισαν οι μεγαλύτεροι να φεύγουν ιστορίες. Οι λέξεις συνδυματικές που είναι, έχουν μέσα τους έτσι, και γαργαλάνε τα παιδιά με τους ήχους και όλες τις συμμαχίες. Και τελικά το παιχνίδι λειτουργούσε εισαγωγικά στο παρασκήνιο. Δηλαδή ήταν μια αφορμή να αρχίσει ένα άλλο τύπου διάλογος, πολιτισμικός, μια ανταλλαγή. Και όλο αυτό γινόταν τελικά ένα ψυχαγωγικό παιχνίδι λέξεων και και με το μνήμης μέσα από την παράδοση, μέσα από την ιστορία, τον πολιτισμό και όλα αυτά που κουβαλούσαν και κουβαλάνε οι άνθρωποι από όλες τις περιοχές της Ελλάδος και του ελληνισμού. Πώς ξεκίνησε η ιδέα, κύριε Παναγιωτόπουλε? Η ιδέα ξεκίνησε πάλι από ένα παιχνίδι, πριν πολλά χρόνια σε ένα ορεινό χωριό της Βρετανίας, στο μεγάλο χωριό, η Βρετανία είναι τόπος καταγωγής μου. Είμαστε τρεις βουνίσκοι στην εκπομπή, να ξέρετε. Και ο Δημήτρης Οκούλαλης είναι βουνίσκιος και εγώ είμαι βουνίσκια. Έχουμε πιάσει. Εκεί γύρω-γύρω είμαστε. Από Τρίκαλα, Ήπειρο, Βρετανία. Οι ώρες είναι σκληροί άνθρωποι και έχουμε τις πάρα πολύ δυσκολίες, ειδικά από αυτή την πλευρά. Σπίτι μας είναι στο όνομα και η συνοδεότερη απόλυψη. Ξεκίνησαμε σε ένα χωριό στο οποίο ξενούσαμε μια παρέα από την Αθήνα. Ήταν και την τόπιση σε καφενείο. Και ψάχαμε την σημασία μιας λέξης που έριξε ο τόπος στο τραπέζι και αρχίσαμε και ένα παιχνίδι το σχέδιο ουσιαστικά από τη σημασία της λέξεως. Και κάποια στιγμή με την ιδέα ότι αυτό θα μπορούσε κάτι να γίνει ένα ωραίο παιχνίδι το οποίο να έχει μια δομή συγκεκριμένη, να μπορεί να είναι σε αυτά τα μέρη, να μπορεί να το βρει σε μια πλατεία, σε ένα καφενείο, σε ένα ξενοδοσείο. Αλλά δεν ξέραμε ποτέ, γιατί δεν είμαι μόνο εγώ, είναι μια ολόκληρη ομάδα που συμμετέχει. Από εικονογράφους, γιατί έχουμε εικονογράφους πλούσια στο παιχνίδι, από επιστήμονες, από ανθρώπους που έχουν εξειδικεύσει σε διάφορα επίπεδα. Μέσα από ολόκληρη κάτι χρόνια, ουσιαστικά ένα τύπο διδακτορικό και για μένα και για όλη την ομάδα, γιατί βαθύνοντας μέσα στη γλώσσα, έπρεπε όλο αυτό το κομμάτι της παιχνιδοποίησης να τοποθετηθεί με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Και δεν είναι απλά να πάρουμε κάποιες λέξεις να τις τοποθετήσουμε σε κάρτες ή μέσα σε μια πρωτεία, πρέπει να γίνει ολόκληρο παιχνίδι ψυχαγωγικό. Και αυτό ήταν πάρα πολύ ένα συναρπαστικό ταξίδι για όλη την ομάδα. Νομίζω αν το είχατε βγάλει στις αρχές της πανδημίας θα είχε γίνει χαμός. Είμαστε όλοι στα σπίτια και παίζουμε. Τι να κάνουμε. Εντάξει, εμείς ερχόμαστε και πολύ διαφορετικά πριν ξεκινήσει όλο αυτό στο πλανήτη. Ναι, βέβαια. Προφανώς έχει επηρεαστεί, ειδικά αυτή την εποχή που η πανδημία έχει χτυπήσει πάρα πολύ τον πολιτισμό. Έχει χτυπήσει τη λαϊκή παράδοση, γιατί εμείς οι Έλληνες χορεύουμε την παράδοσή μας, τραγουδάμε, τηγευόμαστε όλοι μαζί σε τάβλες, σε τραπέζια. Το απογονήσετε στην Ήπειρο, που έχει τα πίστα αυτά πολυφωνικά. Και να πω και μάλιστα έτσι, για να δώσω μια χαρακτήρα, θα μάθει κάποιος τι σημαίνει απογονήσιο στο παιχνίδι, αν παίξει επιρρότητα, με το απογόνι. Υπήρου, σημαίνει γέννη και έρχεται από έναν αριζοντινό αυτοκράτορα που κάθε στιγμή ξυλίζει ότι έμεινε εκεί στο πογόνι και έτσι ονομάστηκαν πογονείς από τα τραγούδια. Ο Τάσος Χαλκιάς, για παράδειγμα, το μεγάλο του προσκερνίστα, θεωρήθηκε το παιχνίδι που είπαν κάποια στιγμή ως καλύτερος κρανίστας στον πλανήτη. Όμως μέσα στο παιχνίδι, εκτός από τις λέξεις, μπορεί κάποιος να δει και ιστορικά στοιχεία και πολιτισμικά και τοπονύμια και υγρονίμια, και επίστοιχες πηγές έχει στην Ήπειρο και νερά και τα μύθη και οι νέες γενιές σιγά σιγά σε όλο αυτό τον πολιτισμό που κάνουμε μέσα μας όλοι, γιατί αυτή είναι μια μητρική γλώσσα έτσι. Και πολεμηθεί και όλα σε αυτή τη γλώσσα και ακαδημαϊκά και γενικότερα. Να ρωτήσω κάτι. Φαντάζομαι, βάζω στοίχημα δηλαδή, ότι μάλλον οι πόντιοι πρέπει να προηγούνται σε αγορά. Σιγά σιγά που μαθαίνετε και με τη βοήθειά σας μαθαίνετε σε όλη την Ελλάδα και στην ειδικά τα μηνύματα που λαμβάνουμε από τους κόσμο και, αλλά και από ανθρώπους που κάνουν έρευνες. Είναι πάρα πολύ συναρπαστικό, με πολύ αγάπη και εμείς το κάνουμε και μεράκι, δεν είναι τόσο πολύ όλο αυτό. Φαίνεται κύριε Παναγιωτόπουλε, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά δεν είναι αυτό μια τυχαία δουλειά. Και φαίνεται από την αρχή. Δηλαδή το να επενδύσει κάποιος και ίδια κεφάλαια κιόλας και να επενδύσει και χρόνο και να επενδύσουν επιστήμονες και καλλιτέχνες να φτιαχτεί κάτι τέτοιο, μιλάει το μεράκι. Δεν γίνεται να μην μιλήσει. Ευχαριστώ πολύ και σε όλες τις ομάδες για αυτές και καταλαβαίνετε και εσείς έκανετε έτσι πολύ όμορφα projects εδώ που κάνετε αυτό πολύ όμορφο ντοκιμαντέρ. Ευχαριστούμε. Και περνάμε και λίγο την ετορεπέτικο της Αμερικής, το περνάμε στα κουτσαβάκια. Πολύ ωραία. Ας πούμε, τι σημαίνει όταν τραγουδάνε στην Αμερική, τους χρειάζεται μάλλον να ξέρουν τι σημαίνει η Μαρίκα που αναφέρει ο στίχος, η Μαρίκα τον Πακίτα, μια μεγάλη τραγουδίστρια, τις αρχές εκεί, τη δεκαετία του 1920 στην Αμερική. Νομίζω μπορείτε να δείτε και αυτό το θέμα της ελληνοποίησης αγγλικών λέξεων στην Αμερική, ναι, γιατί δημιουργήθηκε μια ολόκληρη διάλεκτο. Εκείνο το φριζάρανε τα λέκια που σήμαινε πάγωσαν οι λίμνες, ας πούμε. Μου έχει μείνει εμένα αυτό. Υπάρχουν πάρα πολλοί. Η ελληνοποίηση υπήρξε και πολύ έντονη και ζουν αυτές οι εκφράσεις. Και εκεί τώρα ρίχνω ιδέα, μπορεί να είναι και ανόητη, αλλά. Όχι, είναι πάρα πολύ. Θα σε βρετανικά που θα βγάλω στην δομή περίπου. Υπάρχουν κάποιες λέξεις που είναι Αμερικανούς. Του έχουν κάνει αυτές τις συνδέσεις πολύ όμορφες. Που φέρνουν δηλαδή και αυτές τις δικές τους και έχουν ουσιαστικά ένα μείγμα. Αυτό είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ ωραία ιδέα. Πρέπει να την δούμε. Από πού ξεκινάει, από ποιες ηλικίες ξεκινάει να μπορεί να παιχθεί το παιχνίδι? Οι τρεις εκδόσεις που έχουμε αυτή τη στιγμή, δηλαδή τα κυριότητα, τα κριτικά και τα ποδιακά, από ηλικίες 12 και πάνω που έχουν μια βάση της γλώσσας, μπορούν σιγά σιγά να το παίξουν. Τα κουσεβάκια είναι για πάνω από 18. Είναι λίγο απαγορέ, ναι, λίγο σόκι. Και εμείς σκεφτόμαστε σιγά σιγά γιατί πρέπει να έχει ένα παιδί μια βάση πάνω στη γλώσσα. Να δούμε και πώς μπορούμε και πιο νεότερες ηλικίες να τις εντάξουμε έτσι λίγο πιο μετανογραφημένες ιστορίες και με κάποιες λέξεις πιο ειδικές, δηλαδή να πούμε, ας πούμε, η κουλουπόδια. Μου είπατε και μια ωραία λέξη για τον γκι. Χτες που μιλούσε. Από την πρώτη λέξη, από τι ξεκίνησε. Από αυτή, να την πούμε. Να την πούμε. Ρωσίγο έτσι δέντρο, μοιάζει με τον γκι, ναι. Χριστουγεννιάτικο, στην Βρετανία το λέμε αρκουδοπούρναρο. Από το πουρνάρε. Από το αρκουδοπούρναρο, λοιπόν, ξεκίνησε αυτή η υπέροχη ιδέα και δημιουργήθηκαν αυτά τα παιχνίδια και έρχονται άλλα τέσσερα. Με το καλό. Έρχονται άλλα τέσσερα, ναι, και θα φύγει η αλιά των Αφρικών. Έτσι, να. Oh. Φοβερή γλώσσα. Καβαδία. Ο Νίκος Καβαδίας, τραγούδια που τραγουδάμε ακόμα. Βέβαια. Είναι σημαντικό ότι και τα κουτσαβάκια, γιατί έχουμε πάρα πολλά και έτσι ρεπέτικα και λέξεις, όταν τραγουδάμε κάποιες λέξεις, να ξέρουμε και τι σημαίνουν. Γιατί εμείς οι Έλληνες, όταν τραγουδάμε, δεν έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία η στίχη του τραγούδι. Δεν είναι απλά η μουσική, έτσι. Και η στίχη. Έτσι είναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχηθώ καλή δύναμη να πάει όσο καλύτερα μπορεί να γίνει και το μεράκι σας να μην καταπέσει ποτέ. Καλή ανάσταση. Θα είμαστε σε επικοινωνία, βεβαίως, βεβαίως. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστώ. Γεια σας. Είδες, παιδί μου, πολύ τι είναι ωραία. Το μεράκι. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο, δηλαδή. Ναι, να λέμε και κάτι χαρούμενο σε αυτόν τον τόπο. Ναι. Να βλέπουμε τη δημιουργία. Αυτό λέω από τη βάση, από μια κάτω. Μια ασήμαντη αφρομή, ρε παιδί μου. Ασήμαντη όχι ως προς την ποιότητα, αλλά που ξέρεις, δηλαδή από το πουθενά μπορείς να φτιάξεις κάτι. Δεν είναι αυτό. Κάτι τόσο σημαντικό. Αυτή είναι η αντίσταση της βάσης. Αυτή είναι η αντίσταση της βάσης σε ό,τι μας έρχεται από πάνω. Είναι η επιμονή μας να διασώζουμε αυτό που είμαστε. Εξελισσόμενοι κιόλας. Δηλαδή το να μπορέσεις, άκου τι ωραία λέξη τώρα, αρκουδοπούρναρο. Όχι γύρε, παιδί μου. Θα φτυφυλάς την κοπέλα τα Χριστούγεννα να πάρουμε το φιλί που είναι αμερικάνικο, δεν λέω όχι, αλλά κάτω από το αρκουδοπούρναρο. Αλλάζει. Έχει μια ποιοτική αναβάθμιση. Ναι, υπάρχει μια ποιοτική αναβάθμιση, είναι η αλήθεια. Να πούμε ότι σε λίγο θα έχουμε και τον έτερο καλεσμένο μας. Παιδιά, νομίζω ότι Μέχρι στιγμής οι δύο συνεντεύξεις που έχουμε πάρει, η κάθε μία στο δικό της τομέα, έχουμε δύο εξαιρετικές τοποθετήσεις. Και από τον καθηγητή. Λέστε, τον εγώ ετοιμάζομαι να πάω στην Ευρυτανία να βρω εκείνον τον καφετζή που είπε το Αρκουδοπούρναρο. Να τον κάνω εικόνα. Σε αυτό που είπε, ότι η παράδοση εν μέσω lockdown, μαζί με άλλους τομείς της κοινωνικής δραστηριότητας, υποφέρει, έχει πολύ μεγάλη. Είπε μια πολύ μεγάλη αλήθεια ο καλεσμένος μας, γιατί πραγματικά υπάρχουν άνθρωποι που αυτή την περίοδο, αυτό το διάστημα, θα μπορούσαν να έχουν τρέξει εξαιρετικά projects στα ελληνικά, τα οποία θα μας άφηναν, παιδί μου, ξέρεις, το καλοκαίρι είναι πάρα που μαζευόμαστε όλοι και στα χωριά μας κτλ. Είναι εξαιρετικό να βλέπεις ότι υπάρχει συνέχεια. Δηλαδή το γεγονός ότι, ας πούμε, του Αγίου Δημητρίου που εμένα στα χωριά πάνω στην Καλαμπάκα γίνονταν πάντα μεγάλα πανηγύρια και για Οκτώβρη μήνα σε ορεινόμενος καταλαβαίνεις ότι δεν είναι κάτι που συνηθίζεται. Το γεγονός λοιπόν ότι όλο αυτό το διάστημα, ας πούμε, που έχει περάσει, δεν έχει διοργανωθεί τίποτα κτλ. Είναι πλήγμα για χωριά τα οποία δεν ξέρω για την Ήπειρο, Λαμπρινής καλύτερη εικόνα από εμένα, αλλά τουλάχιστον για τα χωριά της ορεινής Θεσσαλίας νομίζω, ξέρω πάρα πολύ καλά ότι τα τελευταία 10 χρόνια βρίσκονται στο έλεος τους. Είναι πραγματικά σε τώρα θα μου πεις, η Ήπειρος και η Εξτρεμαδούρα είναι οι δύο φτωχότερες περιοχές της Ευρώπης έξω οι γαλλικές κτίσεις. Αυτές που είναι εκεί στη Λατινική Αμερική κτλ. Οπότε μου λες ότι έχεις εσύ ακριβώς την ίδια εικόνα, έτσι. Σας ρίχνουμε στα αυτιά σε φτώχεια και ταλαιπώρια, αλλά όλοι οι Ρεσίβοι, το είπε πολύ ωραίο ο κ. Πανηγιωτόπουλος, είμαστε άνθρωποι που δεν μασάμε. Δεν μασάμε, όχι. Αυτό, οπότε εμείς αυτό το να μπορείς να αναστήσεις και τη γλώσσα ακόμα. Έλεγα χθες τον κύριο Παναγιωτόπουλο, θα το πω και στον αέρα. Όταν ήρθε ο πατέρας μου στην Αθήνα από το χωριό, μιλούσε ηπειρώτικα. Ήταν ένα παιδί που είχε τελειώσει μιλώντας ηπειρώτικα, με άριστα τη ζωσημαία. Ήρθε εδώ πέρα για την νομική. Δεν μπόρεσε να πάρει το πτυχίο του, γιατί δεν είχε λεφτά, τότε πληρώνανε για τα πτυχία. Μπήκε, άρχισε να δουλεύει και μιλούσε την ηπειρώτικη ντοπιολαλιά. Το τι bullying έφαγε. Το πώς το κουβάλαγε σαν τραύμα. Του πήρε 2 χρόνια που κάθε μέρα μιλούσε αθηναίικα μπροστά στον καθρέφτη. Αυτό περάσαμε επειδή μιλάγαμε όπως μιλάμε στον τόπο μας. Το να το ξανακερδίζουμε αυτό και να στείλουμε την σπονδυλική μας στήλη όρθια και να λέμε ναι, αυτή είναι η ντοπιολαλιά μου και το χωριό μου δεν το λένε για Παρασκευή, το λένε Λιβιάχοβο, ρε αδερφέ. Και υπάρχει και ρίζα σέρβικη, αν θες, έτσι, σλάβικη. Λοιπόν, όλα αυτά είναι δικαιώματα και νίκες τώρα πια. Και εκεί πετάμε τη Χούντα από πάνω μας, γιατί η ομοιογένεια είναι η Χούντα. Η ομοιογένεια είναι η Χούντα και το... Που... ιστοσελίδα, το πιο λαλιά ψάχνεις αγγλικά γραμμένο, Κωνσταντίνος Παναγιωτόπουλος. Μήπως είσαι συγγενής, όχι, δεν είσαι από την Ευρυτανία, ναι, εσύ Παναγιωτόπουλος. Τώρα που ναι. Είδα το μήνυμα, να σου πω την αλήθεια, παραξενεύτηκα, λέω... Δραβού, λοιπόν, θα έχουμε σε λίγο μαζί μας, έχουμε, ναι, τον κύριο Κώστα Δοκιμάκη. Κύριε Δοκιμάκη, μας ακούτε? Ναι, ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ακούτε? Βεβαίως, βεβαίως. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας έχουμε στην, καλημέρα σας. Στην παρέα μας. Ευχαριστούμε πολύ και για την πρόσκληση. Εμείς σας ευχαριστούμε. Τι λέτε τώρα, με αυτά που τραβάτε, σας ευχαριστούμε για την αντοχή σας. Εντάξει, αυτά είναι συνηθισμένοι. Λοιπόν, κύριε Δοκιμάκη, βλέπω ότι πριν από μία ώρα περίπου το παρατηρητήριο στην ποιότητας περιβάλλοντος Σύριο εξέδωσε νέο δελτίο τύπου σχετικά με τρίτη αγωγή από τον όμιλο της ΟΝΕΞ κατά του παρατηρητηρίου. Συγκεκριμένα να πω ότι αναφέρεται μέσα ότι οι διώξεις της ΟΝΕΞ κατά του παρατηρητηρίου αναφέρεται μεταξύ άλλων και μελών του προσωπικά είναι παραπλανητικές γιατί στρέφουν το δημόσιο διάλογο μακριά από τα φλέγοντα ζητήματα που είναι πρωτευόντως η τήρηση των περιβαλλοντικών όρων κατά τη λειτουργία του ναυπηγείου σήμερα κτλ. Θέλω λίγο να μας δώσετε, αν γίνεται σύντομα, την πορεία που φτάνουμε στην τρίτη αγωγή κατά σειρά. Ναι, λοιπόν, ακούστε, για να καταλάβει κανείς και κατανοήσει το που βρισκόμαστε σήμερα, πρέπει να κοιτάξει πολύ λίγο πίσω, όταν τον Οκτώβριο του 2019 στην πλατεία Μιαούλη, εδώ στην πλατεία του Δημαρχείου στην Ερμόπολη, συγκεντρώθηκαν αυθόρμητα πολίτες οι οποίοι ανησυχούσαν για την ποιότητα ζωής και τις ενδείξεις που έχει η ποιότητα ζωής εδώ στη Σύρο που υποβαθμίζεται. Τότε, για τότε μιλάω, αυτή η αυθόρμητη συγκέντρωση είχε ως κέντρο αναφοράς και σημείο αναφοράς είχε την αμοβολή και τη χρήση της αμοβολής τότε, εκείνη την περίοδο. Εκεί λοιπόν στην αυθόρμητη αυτή συγκέντρωση άρχισαν να γίνονται οι πρώτες ζυμώσεις και εκεί είπαν κάποιοι ορισμένοι άνθρωποι από τους παρευρισκόμενους ότι υπήρχε ανάγκη να γίνει, να ιδρυθεί ίσως, να κινηθεί σε αυτή την κατεύθυνση ο κάθε άνθρωπος να δουλέψει ώστε να δημιουργηθεί ένα σωματείο το οποίο συλλογικά, σωματιακά και θεσμικά θα έχει ένα πιο αυξημένο ρόλο και μια πιο αυξημένη παρουσία ώστε να μπορεί να αντιμετωπίζει αυτά του είδους τα θέματα στο σύνολό του. Προσέξτε με γιατί έχει σημασία αυτό που σας λέω. Στο σύνολό του και όχι μεμονωμένα και στοχοποιώντας κάποια ιδιωτική εταιρεία. Mm-hmm. Από και μετά λοιπόν με τις ζυμώσεις και τα λοιπά, τις συνομιλίες απευθύνθηκα σε μένα γιατί και εγώ σαν κάτοικος του νησιού και σαν δικηγόρος προσφέρθηκα να βοηθήσω αυτή τη σωματιακή δράση και την ίδρυσα. Την ίδρυσα σαν δικηγόρος. Mm-hmm. Πήρα εντολή δηλαδή και την ίδρυσα. Λοιπόν, από εκεί και μετά, ενώ διαρκούσε όλη αυτή η ζήμωση για τη δημιουργία του παρατηρίου, δημοσιεύτηκε στην Καθημερινή, αυτό ήταν Φεβρουάριο του 20. Του 20, ναι. Το αποτέλεσμα, ναι, μιας δειγματοληψίας της Aegean Rebirth. Αυτή η δειγματοληψία έδειχνε εντός εισαγωγικών, παρουσίαζε κάποιες ενδείξεις ύπαρξης βαρένων μετάλλων σε τιμές μη ανεκτές για την περιβαλλοντική ισορροπία κάθε μέρος στο λιμάνι της Σύρου. Αυτό λοιπόν πριν δημιουργηθεί το σωματείο. Mm-hmm. Αυτή λοιπόν η δειγματοληψία ανησύχησε και κινητοποίησε πάρα πολύ κόσμο. Αυτή λοιπόν η μελέτη που δημοσιεύτηκε, mm-hmm. ναι, ήρθε και στο κοινοβούλιο, σε κοινοβουλευτική ερώτηση του κ. Αρσένη, εκμένως του Μέρα 25. Το Φλεβάρι του 20, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Ναι, μετά συνεχίστηκε αυτή η αγωνία να εξωτερικεύεται. Θα σου το πω δηλαδή πολύ συγκεκριμένα για να καταλάβουν και οι ακροατές σας, φέρνοντας το θέμα και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αποφασίστηκε λοιπόν ότι πρέπει να γίνει μια εκτεταμένη μελέτη από το ΕΛΚΕΘΕ. Πάλι για να δούμε τι συμβαίνει στο λιμάνι. Προσέξτε με, εδώ έχουμε μια ένδειξη η οποία είναι ανησυχητική. Αυτή την ένδειξη λοιπόν θέλει όλοι, υπάρχει μια αγωνία από τους κατοίκους να την κεφαλαιοποιήσει. Μέσα σε όλα αυτά προχωράει η σύσταση του σωματείου. Το σωματείο τελικά ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 20. Το Μάιο του 20 το ΕΛΚΕΘΕ έστειλε στο Δήμο πρόταση μελέτης και προϋπολογισμό κόστους. Από το Μάιο του 20 μέχρι σήμερα που είναι τέταρτος του 21 και τελειώνει, mm-hmm. δηλαδή είμαστε ένα χρόνο μετά, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Μετά το παρατηρητήριο ιδρύθηκε. Το παρατηρητήριο περιβάλλοντος άρχισε λοιπόν. Ναι, mm-hmm. με ναι. Mm-hmm. Όταν λοιπόν έγιναν δημοσιεύσεις και απέκτησε διοικητικό συμβούλιο, περίπου τον Οκτώβριο του 20, με τα γραφειοκρατικά, γιατί σας θυμίζω ότι υπήρχε και ένα κενό δικαστικό λόγω του COVID. Ναι. Άρχισε λοιπόν το παρατηρητήριο να εκτελεί το διοικητικό συμβούλιο τη σωματιακή δράση την καταστατική. Δηλαδή, ό,τι προβλέπει το καταστατικό, το εκτελεί. Μέσα σε όλα αυτά λοιπόν ήταν και το να προχωρήσει, να πιέσει δηλαδή το σωματείο και η διοίκηση του σωματείου όλους τους αρμόδιους φορείς ώστε να δούμε πραγματικά τι συμβαίνει στο λιμάνι της Ερμούπολης ή στην πόλη μας ή στο νησί μας. Από εκεί λοιπόν ξεκινάει η ιστορία με τις αγωγές. Το Δεκέμβριο του 20 έστειλε το παρατηρητήριο έτοιμο στον Υπουργό Περιβάλλοντος για αυτό το θέμα. Ναι. Κατατέθηκαν και κοινοβουλευτικές ερωτήσεις από βουλευτές. Αν θέλετε να σας πω και συγκεκριμένα ποιες παρατάξεις, δεν έχει σημασία. Εμείς κάνουμε μια γενική κουβέντα. Νομίζω ότι ήταν ο κύριος Σιρμαλένιος από τον ΣΥΡΙΖΑ και άλλοι 25 βουλευτές, ναι, από το ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Αρσένης πάλι το Σεπτέμβριο του 20, έτσι. Ναι, όταν λοιπόν, έτσι ακριβώς, όταν λοιπόν αυτό το αίτημα δημοσιεύτηκε και στη σελίδα του παρατηρητηρίου ώστε τα μέλη και οι ενδιαφερόμενοι φίλοι του σωματείου να ενημερωθούν για αυτή τη δράση, εμφανίστηκε ένα εξώδικο. Μετά το εξώδικο ακολούθησε και η πρώτη αγωγή. Σύμφωνα με την αγωγή, διεκδικεί η εταιρεία η οποία διαχειρίζεται και βρίσκεται και λειτουργεί τον Εώριο, είχε επενδύσει στον Εώριο, mm-hmm. αποζημίωση 1 εκατομμυρίου ευρώ. Ακολουθεί δεύτερη συνέντευξη, για να τελειώσω με αυτό, mm-hmm. ενός μέλους του σωματείου. Δίνεται συνέντευξη, ακολουθεί δεύτερο εξώδικο, δεύτερη αγωγή. Και φτάνουμε σε αυτό που μόλις προλογίσατε πριν από λίγο, ότι ήρθε τρίτη αγωγή, η οποία είναι εναντίον του Πρόεδρου αυτή τη φορά. Τρίτη αγωγή πάλι για ένα εκατομμύριο. Πότε θα καταλάβετε ότι δεν δικαιούστε για να ομιλείτε. Εδώ, αγωγές, μέχρι να το μάθετε. Κύριε Δοκιμάκη, σε αυτό το σημείο, για να είμαστε... Να το δούμε, δηλαδή, να ανοίξουμε λίγο τη βεντάλια του θέματος. Από ό,τι βλέπω αυτή τη στιγμή στο δελτίο τύπου, πάνω στο το οποίο ουσιαστικά στολίζει μια εικόνα που υπάρχει από κάτω, είναι η αγωγή νούμερο 3, εσείς κάνετε λόγο για τη διαδικασία του SLAP. Να ενημερώσουμε εδώ τους ακροατές ότι το ακρονίμιο SLAP έρχεται από την αγγλική γλώσσα και σημαίνει ουσιαστικά πρακτικά αγωγές και μηνύσεις κατά ανθρώπων που συμμετέχουν στα κοινά. Η πλευρά από και την να άλλη... πούμε ότι ναι. πέραν, εδώ πρέπει να το πούμε, γιατί πρέπει να πει σε μια συνολική εικόνα αυτό. Θα μιλήσουμε μετά και για την Αλεξανδρούπολη, θα μιλήσουμε και για τα μέσα που δέχονται αγωγές και εξώδικα διαρκώς. Ναι. Έχουμε ένα κανονικό πόλεμο ενάντια στη δημοσιογραφία, πολλαπλό, ειδικά στην περιφέρεια, γιατί ακριβώς στην περιφέρεια οι τοπικές κοινότητες ακόμη αντιδρούν. Με συγχωρείτε για τη διακοπή. Όχι, όχι. Να σας πω κάτι. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Εγώ εδώ αυτή τη στιγμή βγήκα να σας μιλήσω σαν μέλος του σωματείου, σαν δικηγόρος που το ίδρυσε και σαν δικηγόρος που διαχειρίζουμε αυτή τη στιγμή τις αγωγές. Εγώ λοιπόν δεν είμαι το σωματείο. Προσέξτε, δεν είμαι. Όμως δεν μπορώ νομικά να αφήσω παρατήρητο το ότι είναι τρεις αγωγές ενός εκατομμυρίου, οι οποίες έρχονται σχεδόν αμέσως εναντίον κάποιου ο οποίος τοποθετείται δημόσια για θέματα και ανησυχεί. Κύριε Δοκιμάκη, για θέματα περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Εδώ θα μου επιτρέψετε μία διακοπή, παύλα ερώτηση, για να είμαστε απόλυτα πιστοί στα του ρεπορτάζ. Η πλευρά της Onyx από την άλλη ουσιαστικά έχει μιλήσει για προσφυγή στη δικαιοσύνη ως ίστατο όπλο απέναντι σε μια προσπάθεια συκοφάντησης από την πλευρά του παρατηρητηρίου. Η οποία πλευρά της Onyx, επιτρέψτε μου να το πω εγώ και θα δούμε τι θα μας φέρει αυτό. Λοιπόν, ανήκει η Onyx έναν άνθρωπο ο οποίος είναι προσωπικός φίλος του κυρίου Πάιατ, για τον οποίο έχουν γράψει τα καλύτερα λόγια ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης και ο κύριος Πάιατ, δημοσίως στην Καθημερινή με κοινό άρθρο, έτσι, και έχει την πλήρη κάλυψη της κυβέρνησης, γιατί αυτό σημαίνει αυτό. Συνεχίστε. Οπότε, ακριβώς επειδή έχει λεχθεί σε παλιότερο δελτίο τύπου από το παρατηρητήριο ότι μιλάμε για μια προσπάθεια φήμωσης και τρομοκρατίας. Αν θυμάμαι καλά, αυτές είναι οι δύο λέξεις που έχει χρησιμοποιήσει το παρατηρητήριο. Τι απαντάμε λοιπόν στην πλευρά της Onyx? Να θυμίσω ότι τα λόγια είναι λόγια που έχουν λεχθεί από τον επικεφαλής του ομίλου της Onyx στις 12 Απρίλη του 2021 σε συνέντευξη στο πρώτο πρόγραμμα. Ωραία, κοιτάξτε, εγώ να σας πω το εξής. Αλίμονο, αν πρόκριμα ή βαρύνουσα σημασία για την άσκηση μιας αγωγής, θα είχε η γνωριμία του καθενός με την κυβέρνηση κτλ. Η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, έτσι. Οπωσδήποτε και σας ξέρει ποιον και ποιος είναι ποιος. Εγώ όμως κοιτάω το εξής. Όταν γίνομαι αποδέχτης ή ένας... δέχτης μιας αγωγής, πρέπει πρωτίστως αυτός που την ασκεί να μπορεί να αποδείξει τη βλάβη την οποία έχει υποστεί. Όταν λοιπόν εγώ ανησυχώ, ας πούμε, θα σας πω ένα παράδειγμα να το καταλάβετε, ότι είμαι απ' έξω από τον σταθμό σας και σας λέω ότι είναι πολύ δυνατά η μουσική. Δηλαδή μου λέτε εμένα τώρα ότι κινδυνεύει να κλείσει ο σταθμός αν χαμηλώσετε τη μουσική. Και πρέπει εγώ να είμαι εναγόμενος γι' αυτό και να απειλείται σε βάρος μου χρηματική αποζημίωση ενός εκατομμυρίου ευρώ. Νομίζω λοιπόν ότι δεν ευθυγραμμίζεται η κοινή λογική με όλα αυτά τα διανθισμένα δικόγραφα που λένε για ζημιές, δυσφημίσεις κτλ. Αλλά και πάλι σας λέω ότι εμείς είμαστε οι αποδέχτες της αγωγής. Αυτοί που την άσκησαν θα πρέπει να έρθουν μπροστά στο φυσικό δικαστή τον ανεξάρτητο και να του παρουσιάσουν τα δεδομένα. Άρα λοιπόν εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς μια αγωνία μεταφράζεται σε βλάβη, η οποία η βλάβη έτσι για να κάνεις την αγωγή και να είναι το ίστατο όπλο σου, πρέπει να έχει επέλθει δηλαδή κιόλας. Δηλαδή μίλησε ο πρόεδρος, ας πούμε, του παρατηρητήριου, ας πω για την τελευταία αγωγή, είπε, ξέφρασε την ανησυχία του, είπε ότι θέλουμε να προχωρήσει η έρευνα, Δηλαδή και έχει δημιουργηθεί βλάβη μη αναστρέψιμη και ανήκεστος εκεί πέρα στην εταιρεία που κάνει την αγωγή. Τώρα αυτά βλέπετε, σας τα λέω τόσο απλά για να καταλάβετε ναι, ότι ναι. Είναι όλα ασύνδετα. Κύριε Δοκιμάκη, να ρωτήσω όμως, κάτι. Ναι, ναι, ολοκλήρωση θα σας ρωτήσω ναι. Μετά. Ναι. Ναι, να σας πω λοιπόν όμως, εδώ έρχεται αυτό που φωνάζει το παρατηρητήριο και εγώ το κατανοώ γιατί είναι ένας σύγχρονος νομικός όρος, ότι είναι το SLAP, δηλαδή ότι είναι αγωγές οι οποίες κατευθύνονται οι αγωγές αυτές σε συγκεκριμένους αποδέχτες, οι οποίες εμφανίζουν αυτοί οι αποδέχτες μια κοινωνική δράση, η οποία για αυτόν που ασκεί την αγωγή δεν είναι αποδεκτή. Αυτό είναι το SLAP. Αυτό αποδοκιμάζεται στη σύγχρονη νομικό πολιτισμό, σε άλλα κράτη, κυρίως αυτά του αγγλοσαξονικού δικαίου αποδοκιμάζεται αυτή η πρακτική. Μπορεί να κάνω λάθος, διορθώστε με αν κάνω λάθος, αλλά με δεδομένο ότι πρόσφατα είχαμε την τοποθέτηση επί του ζητήματος και άλλων φορέων του νησιού, θα μας πείτε μετά εσείς ποιοι ακριβώς είναι αυτοί οι φορείς. Έχω όμως την πεποίθηση, βλέποντας ότι ουσιαστικά οι αγωγές στρέφονται εναντίον του παρατηρητηρίου, ότι έχουμε να κάνουμε αποκλειστικά και μόνο με δύο αντιμαχόμενες πλευρές. Είναι έτσι? Δηλαδή από τη μία το παρατηρητήριο και από την άλλη η Ionex? Όχι, δεν είναι έτσι. Mm-hmm. Αυτό είναι το ζήτημα. Mm-hmm. Ότι δεν είναι έτσι. Γιατί το παρατηρητήριο, εγώ που κοιτώ τη σωματιακή του δράση και εγώ που ας πούμε είμαι αποδέκτης ερωτημάτων για το αν αυτή η σωματιακή δράση είναι προσήκουσα νομικά και είναι φυσικά, γιατί δεν κάνει κάτι. Να σας πω το εξής. Αναφέρατε έναν βουλευτή του Κοινοβουλίου, mm-hmm. τον κύριο Σιμαλένη. Αναφέρατε και ένα δεύτερο, τον κύριο τον Αρσένη. Αυτοί γιατί δεν είναι εναγόμενοι σε κάποια αγωγή? Δεν μίλησαν. Δεν μίλησαν δημόσια. Δεν τοποθετήθηκαν. Δεν τηρεί πρακτικά το κοινοβούλιο. Αυτοί δηλαδή δεν έβλαψαν την εταιρεία, εκφράζονται, μεταφέρονται στην αγωνία των πολιτών. Άρα, η οποία μπαίνει και σε όλες τις εφημερίδες έτσι. Διότι όταν ένας βουλευτής κάνει μια ερώτηση για κάτι συγκεκριμένο, φυσικά. Αυτό απλώνεται σε όλο τον τύπο. Έτσι. Λοιπόν, ο βουλευτής ανήκει σε ένα κόμμα. Ούτε το κόμμα το οποίο. Δηλαδή είναι το ΣΥΡΙΖΑ και είναι και το ΜΕΡΑ25. Κανένα από αυτά τα δύο κόμματα, εξ όσο γνωρίζω εγώ, δηλαδή, ας με διορθώσει κάποιος, δεν έχει λάβει αγωγή. Οι αγωγές γεωγραφικά περιορίζονται μόνο εδώ. Σωματιακά περιορίζονται μόνο σε αυτούς που μιλάνε για το σωματείο. Άρα λοιπόν αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι, θα μπορούσα να πω, δεν μπορείς να το αφήσεις και να μην σε προβληματίσει. Ναι. Το ότι υπάρχει δηλαδή αυτή η σχεδίαση για να ακολουθείται αυτός ο δρόμος για τις αγωγές. Ναι. Από εκεί και μετά, η δράση του σωματείου υποστηρίζεται σε τοπικό επίπεδο και από άλλους φορείς, όπως με ρωτήσατε, οφείλω να το αναφέρω. Mm-hmm. Είναι ο Ιατρικός Σύλλογος, οι Μελετητές Μηχανικοί, η ΕΜΔΙΔΑΣ, Ένωση Γονέων, ενδεικτικά σας αναφέρω. Mm-hmm. Είναι και άλλες συλλογικές δράσεις οι οποίες έχουν έρθει απευθύνοντας ερωτήματα. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας του νησιού, να το πούμε έτσι, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε τώρα, έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση, αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι και εύκολο κάποιος μεμονωμένα να πάρει θέση σε όλο αυτό. Δεν δηλαδή, ξέρει ότι θα το κυνηγήσουν, βέβαια. Ναι, πέστε. Βέβαια, εγώ να πω στον κόσμο ότι φυσικά δεν έχει τίποτα να φοβηθεί. Έτσι, γιατί η αγωνία για το περιβάλλον είναι μια αγωνία συνταγματικά κατοχυρωμένη. Και ο κόσμος έχει την υποχρέωση να αγωνιά και να φροντίζει. Κύριε Δοκιμάκη, παρόλα να αυτά. Να ζει σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι φυσιολογικό. Mm-hmm. Παρόλα αυτά, δεν είχαμε μόνο. Φυσικά, σε ό,τι έχει να κάνει στο επίπεδο της δικαιοσύνης, μέχρι στιγμής έχει προσφύγει η Ionex εναντίον σας. Παρόλα αυτά, είχαμε και ανακοινώσεις και από το σωματείο, το εργοστασιακό σωματείο των ανθρώπων που δουλεύουν αυτή τη στιγμή στα ναυπηγεία. Οι οποίοι και σε παλιότερες τοποθετήσεις τους έχουν καταφερθεί εναντίον του παρατηρητηρίου και μάλιστα σας κατηγόρησαν ότι δεν δεχτήκατε, κατηγόρησαν το PPC, έτσι για να είμαστε ακριβείς. Ότι και εμένα προσωπικά, μην ανησυχείτε. Ωραία, ότι δεν δεχτήκατε τα αιτήματα για 2019 νέα μέλη στο παρατηρητήριο. Αφενός θέλω ένα σχόλιο για την ανακοίνωση αυτή καθεαυτή, νομίζω ξέρετε σε ποια ανακοίνωση αναφέρομαι. Και δεύτερον, θα θέλαμε εδώ να μας πείτε για ποιον λόγο δεν κάνετε δεκτές αυτές τις αιτήσεις. Λοιπόν, όπως σας είπα λίγο πριν, όταν ανέλαβα την εντολή να ιδρύσω εδώ το σωματείο, ανέλαβα αυτή την εντολή με συγκεκριμένες κατευθύνσεις και επιθυμίες του εντολέα μου. Άρα λοιπόν, είχα εντολή να δημιουργήσω αυτό το σωματείο έχοντας στόχο να συλλέξω μέλη όπως ακριβώς μου το ζητούσαν και όσο ακριβώς μου ζητούσαν οι εντολείς μου. Δεν μπορούσε ξαφνικά εγώ, όποιος έρχεται και περνάει από κάτω το γραφείο, να το γράφω μέλος. Επομένως, πολύ καλά έπραξα, σύμφωνα και με τον κώδικα δικηγόρο, και δεν δέχτηκα να παρακούσω την εντολή του πελάτη. Έτσι. Αυτό είναι ξεκάθαρο, δεν αμφισβητείται και γι' αυτό δεν συνέχισε βέβαια και κανείς να ασχολείται με εμένα. Μολονότι μου έστειλαν κάποια εξώδικα και εμένα, ούτε φυσικά δεν τα διάβασα, έτσι σας το λέω. Πραγματικά, εγώ σαν δικηγόρο στη δουλειά μου τη γνωρίζω. Από εκεί και μετά, το εργοστασιακό σωματείο, ξέρετε, η δουλειά του δεν είναι ο γείτονας, ούτε απ' έξω από τη δουλειά. Είναι να στέκεται απέναντι τον εργοδότη και να κοιτάει ότι τα μέλη του απολαμβάνουν το μισθό τους, τις συνθήκες εργασίας τις κατάλληλες και ό,τι ορίζει ο νόμος εργασιακά. Εγώ δεν έχω ξαναδεί εργοστασιακό σωματείο, ας πούμε, μιας άλλης εταιρείας, η οποία εμπορεύεται, ξέρω εγώ, αναψυχτικά ανά την Ελλάδα, να βγαίνει έξω από τον προάβλιο χώρο και να κάνει δράσεις εντός εισαγωγικών διάφορα. Θυμηθείτε τις κουριές. Ναι, εντάξει, δηλαδή αυτός ο ζήλος... Έχουμε μένα... τέτοιου είδους περιστατικά, θέλω να πω και άλλα, και είχαμε στις κουριές, όπου η κοινωνία βρέθηκε αντιμέτωπη με το «εμείς βρήκαμε μια δουλειά», γιατί ουσιαστικά αυτό είναι. Ναι, αυτό λέγεται και εδώ, εντάξει, αλλά αυτό... Έτσι. Αυτό, κοιτάξτε, το εργοστασιακό σωματείο δεν είναι αυτή η δουλειά του από τον νόμο. Έχει ιδρυθεί για άλλο σκοπό. Έτσι είναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Απλώς έτσι, λέω ότι ακριβώς η εργοδοσία θα χρησιμοποιήσει είναι κάθε μέσο. Ακριβώς, είναι και η ίδια ρητορική. Κοιτάξτε, από τη στιγμή λοιπόν που ευθυγραμμίζεται το εργοστασιακό σωματείο με την ιδιοκτησία, είτε αυτό λέγεται σκουριές, είτε λέγεται Volkswagen Ελλάς, είτε λέγεται ξέρω εγώ κάτι άλλο, έτσι, από τη στιγμή που ευθυγραμμίζονται, κάτι δεν πάει σωστά. Εδώ λοιπόν έχουμε μία νομική εκτροπή, εγώ την έχω αναδείξει, την έχω καταδικάσει, συνεχίζω να την καταδικάζω. Δεν μπορεί δηλαδή ο εργαζόμενος να συμπλέει και να υποστηρίζει τυφλά τον κάθε εργοδότη ή την εργοδοσία. Κύριε Δοκιμάκη, από εκεί μετά, η ρητορική, μόνο επιτρέψουμε να ναι, πω βέβαια, αυτό, βέβαια, η ρητορική βέβαια. Λοιπόν, βέβαια. Ήδη με το ιστορικό που σας ανέλησα, η ρητορική του ότι το παρατηρητήριο γεννήθηκε για να κλείσει τον αιώριο, δηλαδή είναι αστείο, έτσι, γιατί οι ενδείξεις οι οποίες παρουσιάστηκαν πανελλαδικά, υπήρχαν πριν ακόμα ιδρυθεί το σωματείο. Ακριβώς εδώ θέλω να σταθούμε, θέλω να μας πείτε ακριβώς ποιο είναι το πρόβλημα. Και για ποιον λόγο ουσιαστικά έχουμε αυτή τη δραστηριότητα από το παρατηρητήριο ποιότητας περιβάλλοντος ήρου, αλλά και από τους υπόλοιπους φορείς που συντάχθηκαν τελευταία με το παρατηρητήριο. Ποιο είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή στη Σύρο και στο λιμάνι της? Εάν περπατήσει κάποιος στο λιμάνι και οι καιρικές συνθήκες το ευνοούν, υπάρχουν κάποια επιπλέοντα σώματα, τέλος πάντων, σε κάποια σημεία του λιμένους, κάποια τα οποία, δηλαδή ένας ο οποίος δεν είναι καταρτισμένος ή δεν έχει ειδικές γνώσεις τεχνικές, χημικές, φυσικές ή άλλες, αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι συμβατά αυτά που βρίσκονται στην επιφάνεια του νερού με τη χλωρίδα και την πανίδα του λιμανιού. Δηλαδή βλέπεις ένα χρώμα. Αυτό λοιπόν, χωρίς να λέω εγώ ποιος το δημιουργεί ή ποιος το προκαλεί, είναι κάτι το οποίο ανησυχεί. Είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να υπάρχει. Αυτό λοιπόν, αυτό το κάνει το σωματείο, η σωματιακή δράση είναι η εξής. Να γίνεται μια αναφορά στις αρχές, ώστε αμέσως οι αρχές να επεμβαίνουν και να δούμε τι είναι όλο αυτό το οποίο υποβαθμίζει αυτή τη στιγμή την ισορροπία που υπάρχει στο λιμάνι και στο περιβάλλον εδώ που ζούμε. Τώρα, εγώ χρησιμοποίησα το επίρρημα αμέσως. Mm-hmm. Εδώ είναι ένα πρόβλημα σημαντικό. Όπως σας είπα, από πέρυσι το Μάιο μέχρι σήμερα, έπρεπε να έχουν προχωρήσει οι μελέτες, έπρεπε να έχουν προχωρήσει να γίνουν αναθέσεις, ώστε να δούμε τελικά όλες αυτές οι ενδείξεις να αθρηστούν, να δούμε αν οδηγούμαστε σε ένα συμπέρασμα το οποίο είναι επικίνδυνο ή όχι. Δεν έχει γίνει τίποτα. Υπάρχει μια αβελτηρία των αρχών εδώ πέρα. Υπάρχει μια δυσφορία στο να αντιδράσουν στα καλέσματα του σωματείου. Και ξέρετε, το σωματείο, με αυτή τη σωματιακή δράση, το οποίο τι κάνει, αναφέρει τις αρχές, έτσι είναι και αυτό. Συνταγματικό δικαίωμα, μπορείς να αναφέρεις αρχές. Αυτό τι καλύπτει οποιονδήποτε μέλος ή όχι θα ήθελε να εκφράσει και αυτό την ανησυχία του και φοβάται. Αυτό κάνει το σωματείο. Μπαίνει μπροστά και λέει: Παιδιά, εδώ υπάρχει, βλέπω ένα χρώμα. Τι είναι αυτό? Δεν είσαι μόνος. Ναι, δεν είσαι μόνος. Λοιπόν, από εκεί λοιπόν, από αυτή την ανησυχία, ξεκινάνε τα όσα συζητάμε απόψε, σήμερα. Και, βλέπετε λοιπόν ότι η σωματική δράση, με συγχωρείτε πάρα πολύ, σας έχω διακόψει δύο φορές, αλλά να πω και αυτό. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτό που δεν είναι συμβατό με αυτά που σας εξιστορώ, δεν είναι η δράση του σωματείου. Το αντιλαμβάνει. Το σωματείο κάνει αυτά που πρέπει να κάνει και αυτά για το οποίο ιδρύθηκε. Δηλαδή βλέπει κάτι και ζητάει τη βοήθεια των αρχών, γιατί εγώ, κοιτάξτε, σαν μέλος σωματείου, δεν έχω ψηφίσει το σωματείο να κάνει χημικές μελέτες. Δεν είναι δουλειά του αυτή. Ούτε να καταγγέλει. Αναφέρεται υποδεικνύοντας το πρόβλημα. Δηλαδή υποδείξαμε το πρόβλημα εδώ, υποδείξαμε το πρόβλημα εκεί. Αυτό έγινε. Αλλά όλο αυτό φαίνεται ότι ανησυχεί πάρα πολύ κάποιος. Δεν καταλαβαίνω τον λόγο. Οι επόμενες δράσεις ποιες θα είναι από εδώ και πέρα για το σωματείο, και πριν να απαντήσετε σε αυτό, να πούμε λίγο, να ενημερώσουμε τους ακροατές πόσο συνολικά είναι το ποσό που ζητείτε μέσω των αγωγών αυτή τη στιγμή από την ONEX. Είναι στα 3 εκατομμύρια ευρώ. 3 εκατομμύρια ευρώ. Το 3 να κρατήσουμε εδώ, το 3 να κρατήσουμε. 3 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα 3 είναι, σε τώρα. Βέβαια μιλάμε και εμείς, ενδεχομένως δεν ξέρω και εγώ τι με περιμένει αύριο. Μάλιστα, μάλιστα. Εδώ κοιτάξτε, να σας πω, το σωματείο ΣΥΜΗ υποστηρίζει τις δράσεις άλλων περιβαλλοντικών σωματείων στα γειτονικά νησιά, όπως για παράδειγμα στην Δίνο, οι οποίοι δίνουν αγώνα για τις ανεμογεννήτριες. Αυτό είναι κάτι. Έρχεται σε επαφή με περιβαλλοντικούς συλλόγους ανά την Ελλάδα για τη χλωρίδα και την πανίδα και την υποβάθμιση αυτής. Οποιαδήποτε περιβαλλοντική ρήπανση ή υποβάθμιση μας ανησυχεί, καταγράφεται, σαν σωματείο δηλαδή. Και γενικώς είναι ένα ζωηρό σωματείο. Και ευτυχώς. Και να συνεχίσετε, γιατί μιλάτε για όλους μας. Αυτός ο τόπος είναι απροστάτευτος αν δεν δρούμε όλοι μαζί. Αυτό είναι το σημαντικό. Το 114 έχει πάρα πολλές εφαρμογές, νομίζω. Και μία από αυτές είναι τούτη εδώ. Να ξέρετε ότι από τα πρώτα εξώδικα που δέχτηκα ήταν ουσιαστικά και καλυμμένο να σταματήσω την εργασία μου, έτσι. Το οποίο το θεωρώ αδιανόητο για την εποχή και τη χώρα που ζούμε. Δηλαδή εγώ να σταματήσω να μην κάνω το σωματείο και να κάνω πίσω. Όπως δεν έκανα πίσω εγώ και δεν έκαναν πίσω και τα μέλη του σωματείου, εγώ θα ήθελα να καλέσω και κάθε ακροατή και τον κόσμο να μην φοβηθεί και να μην κάνει ούτε βήμα πίσω. Η ισόρροπη ανάπτυξη είναι υποχρέωση και δικαίωμα όλων μας. Αλλά δεν μπορούμε σε αυτή τη ζωή να έχουμε μόνο δικαιώματα. Έχουμε και υποχρεώσεις. Μία από αυτές τις υποχρεώσεις είναι να συμμετέχουμε κοινωνικά. Αυτή είναι η άποψή μου εμένα. Εγώ θέλω να σας τη μεταφέρω. Δεν έχει τίποτα κανείς να φοβηθεί. Υπάρχει δικαστής, υπάρχει νόμος, υπάρχει το Σύνταγμα. Δεν νομίζω δηλαδή ότι υπάρχει κάτι. Και επίσης ο καθένας, ο οποίος είναι πάνω από τα 18, μπορεί να κρίνει αν μια δράση του ή μια συμμετοχική διαδικασία στην οποία συμμετέχει είναι νόμιμη ή δεν είναι, δηλαδή για όνομα του Θεού. Εμείς θα σας ευχηθούμε καλή δύναμη και να ξέρετε ότι είμαστε πάντα εδώ για οτιδήποτε χρειαστεί και οτιδήποτε νεότερο έχουμε. Έτσι δεν είναι. Ο Δημήτρης είχε όλο το ρεπορτάζ, αλλά το διάβασα με πάρα πολύ προσοχή κι εγώ. Είναι αυτή τη στιγμή και στο πρώτο σέλιδο του Press Project και νομίζω ότι μας ανοίξατε τα μάτια σε πάρα πολλά πράγματα. Και θέλω να σας πω πραγματικά ότι εμείς ζώντας εδώ και βλέποντας έναν άνθρωπο ο οποίος ήρθε να επενδύσει, ασχέτως αν είναι φίλος κάποιου πρέσβη ή κάποιου πολιτικού, δεν μας ενδιαφέρει. Τον αδικεί πραγματικά αυτή η σειρά των πραγμάτων. Έτσι όπως έχει έρθει σήμερα. Ειλικρινά, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Δεν εκφράζει το σωματείο. Μιλάω σαν δικηγόρος. Αδικείται αυτή τη στιγμή ο κάθε επενδυτής, ο οποίος έχει φέρει τα λεφτά του σε ένα τόπο, και δεν μιλάω για τη Σύρο, αδικείται όταν τα πράγματα φτάνουν σε αυτό το σημείο. Και σας θυμίζω ότι εμείς είμαστε οι αποδέκτες των αγώνων, έτσι. Εμείς δεν έχουμε κάνει αγωγή σε κανένα. Μήπως πρέπει να αρχίσετε να στέλνετε κανένα εξώδικο? Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Η δράση μας είναι αυτή που είναι. Δεν υπάρχει λόγο. Καθαρός ουρανός, αστραπές δεν φοβάται. Φυσικά, αυτό φυσικά. Φυσικά. Ας ελπίσουμε πραγματικά. Γι' αυτό ήταν ύπουλη ερώτηση. Ας ελπίσουμε πραγματικά να γίνει ό,τι καλύτερο για τον τόπο, γιατί έχοντας ιδία άποψη για το τι ακριβώς διαμείβεται όλα αυτά τα χρόνια στη Σύρο, και δεν μιλάω μόνο για το ζήτημα της μόλυνσης, μιλάω γενικά και για την Για την κοινωνία, για τις θέσεις εργασίας που είχαν χαθεί τα προηγούμενα χρόνια, για το τι σημαίνει γενικά το νεόριο για την Σύρο, ας ελπίσουμε να βρεθεί μια λύση η οποία πραγματικά θα κρατήσει τους ανθρώπους στον τόπο τους, αλλά θα σεβαστεί και το περιβάλλον. Γενικά, ως τοποθέτηση. Θα σεβαστεί τον τόπο τους για να μείνουν οι άνθρωποι στον τόπο τους. Και να, αυτό. Φυσικά, έτσι. Κύριε Δοκιμάκη, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Εμείς ευχαριστούμε, να είστε καλά. Να είστε καλή δύναμη. Γεια σας, γεια σας. Θέλω να πω, Δημήτρη μου, ότι ναι, είχαμε αντίστοιχες σειρές αγωγών με τις ανεμογεννήτριες σε πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας. Ακτιβιστές του περιβάλλοντος έχουν υποστεί διώξεις. Να, τώρα τα γράφουν και οι ίδιοι οι ακροατές μας στο chat. Mm-hmm. Έχουν φάει μηνύσεις. Η οικονομική εξόντωση είναι όπλο στα χέρια των δυνατών. Έτσι. Αυτό είναι οι αγωγές, το τρέξιμο, γιατί ακόμα και ένα εξώδικο είναι λεφτά. Ακόμη και μια παράσταση δικηγόρου, ακόμη και ένα θεωθής είναι λεφτά. Να μην είμαι ακόμα στον αέρα και να σας πω το εξής. Όντως, έχει εκδικαστεί ήδη μια αγωγή από την Τίνο μεταξύ της εταιρείας και κατοίκων της Τίνου για το θέμα των ανεμογεννητριών. Έχει εκδικαστεί αυτή. Αναμένεται απόφαση από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Σύρου. Και παράλληλα υπάρχουν δεκάδες άνθρωποι οι οποίοι υπόκειται διώξεις σε όλη την Ελλάδα από τη Μάνη. Όλοι αυτοί πλήρωσαν δικηγόρο γιατί έπρεπε να παρασταθούν. Όλα αυτά είναι χρήματα των απλών ανθρώπων που μπορεί να είναι και άνεργοι σήμερα που μιλάμε και που αυτό που κάνουν είναι να υπερασπίζονται τον τόπο τους. Έχουν όλο μας το σεβασμό. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο να πεις. Και παράλληλα έχουμε τη δίωξη των δημοσιογράφων και όσων δημοσιοποιούν και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα. Είχαμε μέσα την εβδομάδα την καταγγελία της Ένωσης Συντακτών της Θεσσαλονίκης, Μακεδονία Στράκης τη λέμε, στην οποία ανήκω, για το τι συμβαίνει στην Αλεξανδρούπολη. Η Αλεξανδρούπολη είναι ένα λιμάνι με ιδιαίτερη σημασία αυτή τη στιγμή, διότι έχουμε τη νέα βάση, έτσι, που κοιτάει προς Ρωσία, των φίλων μας και συμμάχων μας. Λοιπόν, στην Αλεξανδρούπολη ο ίδιος ο Δήμαρχος έχει επιδοθεί σε μία σειρά αγωγών, σε οποιονδήποτε αγωγών κατευθείαν, και μάλιστα η μία είναι με έτοιμα προς αποκράτησης δημοσιογράφου, έτσι. Σε οποιονδήποτε τολμάει να γράφει, τι κάνει ο Δήμαρχος. Ή με αφήνει στο απειρόβλητο ή σε κυνηγάω. Και δεν το θεωρώ άσχετο από όλα τα άλλα. Έφτασε η Ένωση Συντακτών να βγάλει ανακοίνωση, γιατί οι αγωγές αυτές είναι για 30 χιλιάρικα στον καθέναν. Ποιος έγραψε, μετά αναδημοσίευσες εσύ το κείμενο του Αλληνού και εσύ 30 χιλιάρικα. Μετά και μέλη εξοντώνονται άνθρωποι. Πραγματικά, δηλαδή τα έξοδα τότε, κάποια στιγμή τα παρατάς και το να τα παρατάνε οι δημοσιογράφοι είναι πάρα πολύ άσχημο. Το να τα παρατάμε όταν είναι να δημοσιοποιήσουμε κάτι και να, ειδικά στην περιφέρεια, που είναι πολύ πιο δύσκολο να φτάσουν τα πράγματα στο κέντρο. Δεν είναι απλώς άσχημο, είναι εγκατάλειψη του τόπου. Αυτές οι αγωγές λοιπόν γίνονται κι αλλού. Η κυβέρνηση επίσης το τι εξώδικο έχει στείλει σε δημοσιογράφο, δεν θες να σου πω. Λοιπόν, δεν φτάσαμε στις αγωγές σε πολλές περιπτώσεις, αλλά στα εξώδικα κυκλοφορούμε άνετα. Όλα αυτά δείχνουν ένα συγκεκριμένο κλίμα. Και μια προσπάθεια φήμωσης, η οποία έχει απλωθεί σε όλη την Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους που δίνουν αυτούς τους πολύτιμους για όλους μας αγώνες. Κύριε Δοκιμάκη, σας ευχαριστούμε. Και ευχαριστούμαστε για... και ρεπορτάζ σαν το δικό σου. Ναι, τίποτα. Α, είναι ακόμα εδώ, κύριε Δοκιμάκη. Ναι. Να είστε καλά. Εγώ εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, φιλενάδο, θα πάμε τελευταίες διαφημίσεις, γιατί μας πιέζει ο χρόνος, γιατί πρέπει να πάμε να μπούμε σε λίγο με τσαούσι, τον ζητάει ο κόσμος, έτσι. Γιατί, βέβαια, ο λαός θέλει τσαούσι, ξέρεις. Τον ζητάει ο λαός. Κλείνουμε μικρόφωνο και επανερχόμαστε εντός ολίγου. Μην κουνηθεί κανείς. Σπύρος Αλεξίου. 21 ρογμές στην επίσημη ιστορία για το 1821. 21 ιστορίες που φέρουν στο φως κρυμμένες αλήθειες για την επανάσταση που γέννησε το ελληνικό κράτος και συγκλώνησε την απολυταρχική Ευρώπη. 21 ιστορίες για γεγονότα που καθόρισαν τον αγώνα και τους αληθινούς πρωταγωνιστές του. Σπύρος Αλεξίου. 21 ρογμές στην επίσημη ιστορία για το 1821. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Τόπος». Πώς γίνεται να καταλαβαίνεις στο τέλος της ζωής σου ότι ο αγαπημένος σου κόσμος πληγώνει, αδικεί, σκοτώνει? Πώς για μια έσχατη φορά παλεύεις να εξοφλήσεις τα απλήρωτα χρέη σου? Άρης Μαραγκόπουλος. Φυσστ, φυσστ, φυσστ. Ένα μυθιστόρημα για τις υπόγειες αντιστάσεις μιας βιασμένης κοινωνίας, για τις ανυπόταχτες ορμές της ζωής, για την θανάσιμη πρόκληση της θάλασσας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Τόπος». Μια λοξή ματιά στην ιστορία. Μετά τα λαμόγια στο χακί, ο Διονύσης Ελευθεράτος στο νέο του βιβλίο ρίχνει μια λοξή ματιά στην αληθινή ιστορία από τα χρόνια του Όθωνα έως σήμερα. Μέσα από τον τύπο κάθε εποχής, την κωμωδία και το δράμα, ιστορίες που μοιάζουν να ανακυκλώνονται. Διονύσης Ελευθεράτος. Μια λοξή ματιά στην ιστορία. 200 χρόνια νεοελληνικού κλαυσίγελου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Τόπος». Ιαν Χάνκοκ. Είμαστε ο λαός των Ρωμά. Ένα συναρπαστικό βιβλίο για την ιστορία, τη γλώσσα, την καθημερινή ζωή και τα μυστικά των Ρωμά. Για έναν γοητευτικό αλλά και δυσφημισμένο λαό που αποτελεί μόνιμο στόχο του ρατσισμού. Ιαν Χάνκοκ. Είμαστε ο λαός των Ρωμά. Κυκλοφορεί στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις «Τόπος». Τα σκισμένα ημερολόγια. Μια συλλογή διηγημάτων του συγγραφέα και μουσικού Δημήτρη Μητσοτάκη. Ο Πειραιάς, η Καλυθέα, η Κρήτη, τα παιδιά του 70, οι έφηβοι του 80, ροκάδες και νεορεμπέτες μουσική και η σύγχρονη Αθήνα σε ένα παζλ ανάμεσα στην πραγματικότητα. Γιάννη Τσαούσης εδώ, σε έχουμε? Ναι, ναι. Εδώ ο ακροατής μου έχει γράψει Γιάννου Τσαούση άρχοντα, πάρε μας τα υπάρχοντα. Έχω να σου το πω. Μάλιστα. Λοιπόν, έχει Γιάννη, μεγάλη αγάπη. Μας μαλώνανε να διώξουμε τους άλλους να μιλήσεις εσύ. Θέλανε μικρό σατράπι, Γιάννη, το είπανε. Εντάξει, τα καταφέραμε από ό,τι ακούω. Τα καταφέραμε, ναι. Δεν τους χαλάμε χατήρι. Πού σε βρίσκουμε, πώς σε βρίσκουμε και τι συμβαίνει με το ποδόσφαιρο? Εντάξει, με βρίσκεται στο δρόμο με βροχή και αυτό νομίζω ότι περιγράφει λίγο και την, όλη τη φάση του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου που ζήσαμε την περασμένη εβδομάδα. Ρε Γιάννη, να τα πάρουμε λίγο μια τα πράγματα. Βροχή και μια ομίχλη. Ακριβώς, να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Νομίζω ότι. Εντάξει, είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με τα αθλητικά και με το ποδόσφαιρο πάρα πολλά χρόνια. Έχεις ξαναδεί κάτι αντίστοιχο? Όχι, δεν έχω ξαναδεί, γιατί δεν έχει ξαναγίνει πάρα πολύ απλά. Τέτοιου τύπου αξιώσεις είχαν εγερθεί και στο παρελθόν, αλλά είχαν μείνει σε ένα φιλολογικό επίπεδο. Δηλαδή υπήρχαν κάτι απαιτήσεις τύπου, παιδιά, να μην κάνουμε πολλά φιλικά για να μην πηγαίνουν οι παίκτες στις εθνικές, γιατί εμείς τους πληρώνουμε. Ναι, εντάξει, αυτά υπήρχαν. Τέτοιου τύπου πράγματα, αλλά διάθεση σχίσματος είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Αλλά δεν είναι καινούριο, έτσι, είναι ένα πράγμα το οποίο κυοφορεί το επί σχεδόν 3 χρόνια. Να. Οπότε δηλαδή ήρθε και έκατσε η πανδημία την κατάλληλη στιγμή για να το επικαλεστούν, ας πούμε, για να προχωρήσει. Κοιτάξτε, η πανδημία είναι μια πολύ καλή δικαιολογία για αυτή την ιστορία, για κάποιους, όχι για όλους. Η Μπαρσελόνα, για παράδειγμα, η οποία βρίσκεται στην πιο περίεργη κατάσταση από όλες αυτές τις ομάδες και θυμίζω ότι είναι και μία από τις 3 ομάδες οι οποίες επισήμως δεν έχουν ανακοινώσει ακόμα αποχώρηση από τη Super League. Βέβαια. Έτσι. Είναι η ομάδα η οποία βρίσκεται στην πιο δεινή οικονομική θέση από όλους. Με ένα πολύ μεγάλο χρέος, με ένα χρέος το οποίο μεγάλωσε κατά περίπου 1 δισεκατομμύριο στο ευρώ στον καιρό της πανδημίας, και μια ομάδα η οποία την είδαμε ούτως ή άλλως τη χρονιά που πέρασε να προχωρεί σε 2 ή 3, αν θυμάμαι καλά, μάλλον προτάσεις μειώσεων προς τους ποδοσφαιριστές. Και όχι μόνο σε αυτούς, αλλά έκανε προτάσεις μειώσεων σε όλους τους αθλητές όλων των τμήματων της. Οπότε ναι, η Μπαρσελόνα είναι σε δεινή οικονομική θέση και νομίζω ότι θα ήθελε περισσότερο από όλους να γίνει αυτή η Super League, η Ευρωπαϊκή Super League. Βεβαίως βρίσκεται στην περίεργη κατάσταση να χειρίζεται το θέμα αυτό ο Ζωάν Λαπόρτα, ο οποίος είναι επανεκλεγής πρόεδρος, αλλά είναι πρόεδρος ο οποίος έκατσε στον θόκο εδώ και περίπου 1,5-2 μήνες, κάτι το οποίο σημαίνει ότι δεν ήταν ο άνθρωπος ο οποίος χειρίστηκε παρασκηνιακά τη δημιουργία αυτής της ιστορίας. Και έπρεπε να βρίσκεται όμως τώρα όμως, στη θέση να πρέπει να την υπερασπιστεί, ακριβώς. Ακριβώς. Για τους υπόλοιπους ήταν μια τελείως διαφορετική ιστορία η Ευρωπαϊκή Super League. Ήταν μια ιστορία η οποία εν πωλής και από ό,τι νομίζω πλέον με τις συνεχείς πληροφορίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας γίνεται ξεκάθαρο. Είναι μια ιστορία η οποία εν πωλής εκπονήθηκε από τον Ed Woodward, δηλαδή ο Ed Woodward είναι ο άνθρωπος ο οποίος όχι είχε την ιδέα, αλλά ο άνθρωπος ο οποίος έλαβε το χρήσμα, ας το πούμε έτσι, να την κάνει πραγματικότητα, γιατί ήταν ο άνθρωπος ο οποίος διαμεσολάβησε στην JP Morgan για να χρηματοδοτήσει αυτή την ιστορία. Άρα είναι κομβικός ο ρόλος του. Κομβικότερο όμως ρόλο στο να φτάσουμε να δημιουργηθεί αυτή η ιστορία, δηλαδή να μπει πια σε συμβόλαια και σε χαρτιά, έχει ο Ανιέλη. Δηλαδή ο Ανιέλη είναι ο άνθρωπος ο οποίος κίνησε τα νήματα από ευρωπαϊκής πλευράς και γι' αυτό είναι και ο άνθρωπος ο οποίος συγκεντρώνει τα περισσότερα πυρά. Για να μην το ξεχάσω και νομίζω ότι έχει αξία να υποθεί εδώ πέρα για το ρόλο του Ανιέλη, βγήκε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία το προηγούμενο 24ωρο, απολύτως ενδεικτική του τι έχει συμβεί. Ο Ανιέλη λοιπόν, ο οποίος έχει κουμπαριά με τον Τσέφεριν, προσέξτε τώρα εδώ γιατί μπαίνουμε σε... Όταν μιλάμε για κουμπαριές ξέρουμε εμείς τι λέμε. Στην Ελλάδα πάρα πολύ καλά. Σε βαθιά νερά διαπλοκής. Ναι. Λοιπόν, ο Τσέφεριν έχει βαφτίσει ένα από τα παιδιά του Ανιέλη, για να είμαστε ακριβείς. Οπότε η σχέση τους μέχρι τις μέρες αυτές ήταν απολύτως αγαστή. Ναι. Έτσι, μη σας πω για να το προχωρήσω λίγο παραπέρα ότι εάν δεν υπήρχε Ανιέλη θα ήταν δύσκολο να υπήρχε και Τσέφεριν στην προεδρία της UEFA, γιατί ο Τσέφεριν τι είναι στην πραγματικότητα, είναι ένας δικηγόρος από τη Σλοβενία. Δεν είναι κάποιο σημαίνον ποδοσφαιρικό στέλεχος. Πώς έφτασε ο Τσέφεριν ξαφνικά στο προσκήνιο να γίνεται πρόεδρος της UEFA. Εντάξει, ας το κρατήσουμε αυτό. Λοιπόν, οπότε γίνεται το εξής καταπληκτικό. Ενώ κυοφορείται η Ευρωπαϊκή Σούπερ Λίγα, ο Τσέφεριν μιλάει με τον Ανιέλη. Ο Ανιέλη τον διαβεβαιώνει ότι όχι, εμείς είμαστε στο πλευρό σας, δεν υπάρχει κανένα θέμα, είμαστε μαζί, ένα σώμα, μια ψυχή κτλ. Σε κάποια φάση λοιπόν έρχονται πληροφορίες στον Τσέφεριν ότι αυτή η ιστορία όχι απλώς είναι υπαρκτή, αλλά πάει να ανακοινωθεί. Παίρνει τηλέφωνα τον Ανιέλη, φεύγει μάλιστα, λένε οι πληροφορίες, από το σπίτι του στη Λουμπλιάνα με ένα Audi Q8, ακούστε τώρα λεπτομέρεια, έτσι, για να δώσουμε... Μιλάμε για ακρίβεια στο ρεπορτάζ, όχι υπεξεγέλεσε, ναι. Ναι, και πηγαίνει στα γραφεία του στην UEFA, που προσπαθεί να μιλήσει με τον Ανιέλη, βρίσκει τη γραμματέα του, τη γυναίκα του, δεν ξέρω πια, τον βρίσκει μετά από 15 τηλέφωνα, του λέει ο Ανιέλη, όχι, δεν ισχύουν όλα αυτά, είμαστε εντάξει. Και φτάνουμε σε μία φάση, την Κυριακή γίνονται αυτά, έτσι. Ναι. Και φτάνουμε σε μία φάση το βράδυ, όπου ο Ανιέλη πάβει να του σηκώνει το τηλέφωνο. Φτάνουμε στο γιατί δεν βγαίνει ο κύριος Ανιέλη στο τηλέφωνο, δηλαδή. Και 2 ώρες μετά βγαίνει η επίσημη ανακοίνωση από την Real, που ήταν η πρώτη ομάδα που το έκανε, για την ίδρυση, ουσιαστικά την ενεργοποίηση της Ευρωπαϊκής Super League. Οπότε έχουμε μεγάλη ιστορία προδοσίας εδώ πέρα και παρασκηνίου, και αυτός ακριβώς είναι και ο λόγος που ο Τσέφεριν την επομένη αποκαλεί τον Ανιέλη φίδι που είχαμε στον κόρφο μας. Εγώ μόνο τον Κούλη λέω έτσι. Γιάννη, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι οι παρεμβάσεις της Λαμπρινής στη συγκεκριμένη συζήτηση είναι καταλυτικές για άλλη μια φορά. Έχουμε βροχή μηνυμάτων εδώ στο chat, είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Αυτό που νομίζεις ότι είναι βροχή εκεί που είσαι είναι τα μηνύματα. Ναι, ακριβώς. Θέλω ειλικρινά να σε ρωτήσω κάτι, γιατί είναι πολύ ωραίο το ρεπορτάζ, αναλυτικότατο όπως το παρουσιάζεις. Εγώ θα ήθελα να δούμε λίγο τι είναι αυτό που κινητοποιεί το λαϊκό παράγοντα. Γιατί το ποδόσφαιρο, αν και εδώ, μιλάμε, αν και εδώ μιλάμε για ένα ποδόσφαιρο εταιριών, αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη, σπουδαία κλαμπ, ναι, σίγουρα, αλλά μιλάμε περισσότερο για μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες και λιγότερο για ποδοσφαιρικές ομάδες. Ένα σχόλιο το κρατάς, το πετάς, ό,τι θέλεις. Αλλά τι είναι αυτό πραγματικά, κινητοποιεί το λαϊκό παράγοντα και έχουμε εικόνες σαν αυτές στο Λίβερπουλ με το σφυροδρέπανο της Σοβιετικής Ένωσης και το Yankees out. Είναι η σύγκρουση των ανθρώπων οι οποίοι έχουν την παλιά παραδοσιακή σύνδεση, να το πούμε έτσι, με το ποδόσφαιρο, και να λέω σύνδεση ενώ ψυχική σύνδεση, ναι, γιατί βέβαια νομίζω ότι το ψυχική εδώ είναι η λέξη κλειδί, απέναντι σε μια ομάδα η οποία με Αμερικανούς ηθήνοντες νόες και ευρωπαϊκή υποστήριξη πίστεψε ότι μπορούμε να κάνουμε μία κλειστή λίγα στα πλαίσια του Αμερικανικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Αμερικανικού Πρωταθλήματος Baseball, του NBA κτλ. Επειδή μπορούμε. Λοιπόν, τελικά δεν μπορείτε λοιπόν. Δεν μπορείτε γιατί, μάλλον δεν μπορείτε. Δεν μπορείτε σε αυτή τη φάση γιατί η αντίδραση είναι πάρα πολύ μεγάλη. Διότι ο κόσμος πολύ απλά ένιωσε ότι του παίρνουν το ποδόσφαιρό του. Οι Άγγλοι κατά βάση. Mm-hmm, όταν λέμε ο κόσμος, να το συγκεκριμενοποιούμε, είναι οι Άγγλοι. Ήταν λογικό να πρωτοστατήσουν οι Άγγλοι εκεί. Η σύνδεση των Άγγλων με το ποδόσφαιρο είναι βαθιά. Έχει πάρα πολύ βαθιές και εκτεταμένες ρίζες. Και ήταν, νομίζω, απολύτως αναμενόμενο. Ίσως δεν περίμεναν την έκταση αυτού του πράγματος. Τώρα θα μου πεις και τι τους θορύβησε αυτό το πράγμα. Γιατί τους θορύβησε. Τους θορύβησε διότι, ξέρεις, όσο και να σκέφτεται ότι εμείς θα τα καταφέρουμε, χρειάζεσαι και τον κόσμο στο γήπεδο. Δηλαδή η κουβέντα του Πέρεθ ήταν ότι εμείς οι 12 ομάδες αντιπροσωπεύουμε τα 2 δισεκατομμύρια από τα 4 δισεκατομμύρια των φιλάθρων που παρακολουθούν παγκοσμίως ποδόσφαιρο. Ναι, όχι ακριβώς. Όχι ακριβώς. Mm-hmm. Εσείς διοικείτε τις ομάδες τις οποίες υποστηρίζουν αυτά τα 2 δισεκατομμύρια. Αυτό είναι ένα λίγο διαφορετικό πράγμα. Οπότε, να σου το πω και διαφορετικά, δεν είναι ότι αισθάνθηκαν ντροπή ή ξαφνικά έβαλαν την ηθική τους, ας πούμε, μπροστά και είπαν εντάξει, ας μη στεναχωρήσουμε αυτόν τον κόσμο που αγαπάει τόσο πολύ το ποδόσφαιρο, created by the poor, stolen by the rich. Αλλά εμπορικά, αν θες, για να το δούμε από τη δική τους σκοπιά, σκεφτήκα ότι δεν μπορεί να περπατήσει ένα πράγμα όταν έχει όλο τον κόσμο απέναντί του. Ή δεν μπορεί να περπατήσει τώρα, να το πούμε έτσι. Νομίζω, Γιάννη, διότι το δεύτερο είναι πολύ πιο πιθανό. Είναι πιθανό. Είναι πιθανό διότι, ξέρεις, στο βάθος του πράγματος αυτού, και με στεναχωρεί που το λέω, αλλά το βλέπω, νομίζω ότι όπως είναι τώρα η φάση, οι άνθρωποι συγκεκριμένοι, σίγουρα οι της αμερικανικής πλευράς, ίσως και κάποιοι Ευρωπαίοι, δεν βρίσκουν καθόλου κακή την ιδέα ενός ποδοσφαίρου το οποίο θα απομακρυνθεί οριστικά από το κομμάτι αυτό του κόσμου το οποίο το έθρεψε τόσα χρόνια. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι τους νοιάζει στην πραγματικότητα τώρα πια σε αυτή την εποχή ο ηρωικός κόσμος στο πέταλο που τραγουδάει τα συνθήματα, τα πανό κτλ. Νομίζω ότι δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα να τους ξεφορτωθούν αυτούς τους ανθρώπους. Και αυτό αν συμβεί, νομίζω ότι θα είναι η μεγαλύτερη αλλαγή. Δηλαδή θα πάμε σε μια πιο εικονική φάση του ποδοσφαιρού. Τόσο άλλο το ποδόσφαιρο έχει περάσει σε μια πολύ τηλεοπτική φάση. Mm-hmm. Το επόμενο βήμα είναι να περάσουμε σε μια πιο εικονική φάση. Ένα ποδόσφαιρο δηλαδή, το οποίο θα είναι ξεκάθαρα της τηλεόρασης και με κάποιο κόσμο να πηγαίνει στο γήπεδο, όπως ο κόσμος που πηγαίνει, ας πούμε, στο γήπεδο για να δει έναν αγώνα baseball, για παράδειγμα, έτσι, το οποίο είναι ένα κλασικό pastime. Δηλαδή πηγαίνει στο γήπεδο και παίρνει το hot dog του, κάθεται και περνάει μια μισή ευχάριστη ώρα χωρίς να παθιάζεται και χωρίς να αγχώνεται για τίποτα. Θα υπερασπιθώ στο το δικαίωμά μας στην Τούμπα όταν έρχεται ο Ολυμπιακός και πρέπει να είμαστε όλοι παρόντες. Έτσι. Και όχι μόνο, και ο Ντιέγκο όταν έρχεται. Είδες το υπέροχο αυτό χούμπα για τον Ντιέγκο. Το είδα, το έχω προωθήσει, το έχω διαβάσει ολόκληρο. Το χούμπα είναι ένας από τους ελάχιστους λόγους για να διατηρήσουμε ακόμα την πίστη μας στον έντυπο τύπο. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Μεγάλο δίκαιο. Γιάννη, δηλαδή, η δουλειά που κάνει ο Ζαφίρης και τα παιδιά εκεί πέρα είναι εξαιρετική. Γιάννη Τσαούση, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προσοχή στο δρόμο. Σας ευχαριστώ. Αλλά αφού είπαμε για Ντιέγκο, να κλείσουμε με ένα ωραίο για Ντιέγκο. Βεβαίως. Με Ντιέγκο και Τούμπα. Λοιπόν, είχα διαβάσει κάποτε μια μικρή έτσι, γραπτή μαρτυρία ενός τύπου ο οποίος βρισκόταν στην Τούμπα σε εκείνο το παιχνίδι, το ΠΑΟΚ Νάπολη. Ναι. Και περιέγραφε το εξής, δεν θα το μεταφέρω αυτολεξία, αλλά θα μεταφέρω το περιεχόμενο και την ουσία αυτών που είπε. Έλεγε λοιπόν, σε πρώτο πρόσωπο, έλεγε, ρε μαλάκες, εγώ τον Ντιέγκο τον είχα Θεό. Εμένα ήταν ο Θεός μου ο Ντιέγκο. Αλλά ήμουν στην 4, είμαι ΠΑΟΚ. Ο Ντιέγκο ήταν ο Θεός μου. Και ενώ τον αγαπούσα, όταν ήρθε να χτυπήσει εικόνα, του πετούσα πέτρες. Έκλαιγα, αλλά τις πετούσα. Έτσι. Έτσι. Το πνεύμα του ΠΑΟΚΤΖΗ ως πρώτη γραμμή αμήνης του γένους. Έτσι. Να είσαι καλά, Γιάννη. Καλή Ανάσταση, Γιάννη μου. Καλή. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Και βέβαια το γήπεδο είναι τόπος λαϊκής έκφρασης, όπως ήταν και ο υπόδρομος από τη Ρωμαϊκή εποχή, μετά κυρίως στο Βυζάντιο. Ναι, αυτό είναι. Λαμπρινή, εδώ νομίζω ότι είναι το κατάλληλο σχόλιο σε ένα σχόλιο που ήρθε εδώ στο chat πριν από λίγο, ότι ουσιαστικά μακάρι να βγαίναμε έξω έτσι τόσο πολύ και για τα σημαντικά ζητήματα. Το ποδόσφαιρο, επειδή είναι κοινωνικό, είναι σημαντικό ζήτημα η έκφραση. Ακριβώς. Είναι σημαντικό. Παιδιά, θυμάστε τι έγινε όταν πήγαν οι ΑΕΚτζήδες στη Σκωτία και τραγουδήσανε το «Βρε Μπιν Λάντεν, τι να κάνω που δεν ξέρω να οδηγώ αεροπλάνο». Έγινε διεθνές επεισόδιο. Το ποδόσφαιρο είναι ο λαός της κερκίδες. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο και πρέπει να τον ακούς αυτό το λαό. Όταν οι Καταλανοί μπαίνουν στην Μπαρτσελώνα για να διεκδικήσουν αυτονομία, εντάξει, βέβαια, αυτό είναι. Η κεντρική διοίκηση, η οποία εδώ και αρκετά χρόνια έχει πάψει να εκπροσωπεί. Δεν έχει σημασία, κάτι ο λαός κλαμπ, λέμε. Αλλά ο λαός, ναι. Το ίδιο και ο Κούλης. Και ο ίδιο και ο Κούλης. Εκπροσωπεί κανέναν? Όχι. Τον έχει κυβέρνηση. Άσχετο. Ο λαός μας νοιάζει. Κατάλαβε. Δηλαδή, ο λαός το ποδόσφαιρο είναι όπως είναι το πρόβλημα ενός κομματιού της αριστεράς, να το πω όπως το νιώθω, με το ποδόσφαιρο και άλλες θρησκείες, πρέπει να επανεξεταστεί. Για το ποδόσφαιρο να καταλάβουμε τι σημαίνει λαϊκή συμμετοχή. Για και το άλλες θρησκείες. Σίγουρα. Ειδικά η Τούμπα, ως γνωστόν, είναι ναός. Εγώ, τι άλλο να πω. Πραγματικά, επειδή αυτό είπα και στο Γιάννη, και με αυτό νομίζω θα πάμε για να κλείσουμε. Δεν μιλάμε, όταν μιλάμε για αυτές τις ομάδες, κατά μένα δεν μιλάμε για ποδόσφαιρο. Όντως είναι μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες και ως τέτοιες, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το άτομο μου, τις αντιμετωπίζω. Να μην μπερδεύουμε το λαό. Ακριβώς όμως. Μπερδεύουμε το λαό αυτό. Η λαϊκή βάση του αθλήματος. Και γι' αυτό είναι και το πιο λαοφιλές άθλημα. Αν θέλετε τη γνώμη μου, το μπάσκετ είναι πολύ πιο συναρπαστικό από το ποδόσφαιρο. Υπάρχουν επίσης εξαιρετικά άθληματα όπως είναι το πόλο. Πολύ ωραίο. Είναι άθλημα, όλοι ψηλοί εκεί πέρα. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, αλλά... Το πόλο, ναι. Ναι, το πόλο, ναι. Είναι, δεν μπορώ ναι, να πω. Ναι, δεν είναι ακριβώς. Έχει δηλαδή, αλλά το γεγονός ότι το ποδόσφαιρο παραμένει ο βασιλιάς των αθλημάτων. Έχει να κάνει ακριβώς με το ότι ουσιαστικά είναι ένα κοινωνικό προσκλητήριο, θα λέγαμε, το ποδόσφαιρο. Και οφείλουμε, όπως κάθε τι που γουστάρουμε να κάνουμε, όπως κάθε λαϊκή έκφραση, να μην το εκχωρήσουμε επιπρόσθετα, επιπλέον, έτι περαιτέρω, σε τύπους οι οποίοι ουδέ μία σχέση έχουν με το ποδόσφαιρο. Και αυτό δεν αφορά μόνο την Μπαρτσελώνα, τη Λίβερπουλ, άμα πας στην Τούμπα και πεις έτσι περαιτέρω, δεν καταλαβαίνει κανένας. Και τον ΠΑΟΚ αφορά και τον Ολυμπιακό αφορά, όλους τους αφορά αυτό. Τον ΠΑΟΚ δεν τον αφορά τίποτα, ναι, μόνο ναι, να χάνει ναι, ο Άρης και ο Ολυμπιακός στο γήπεδο. Ήταν η Λαμπρινή Θωμά. Θέλω να πω κάτι ακόμα, γιατί δεν το είπαμε. Περίμενε. Χάσαμε τη Μίλβα. Α, ναι, ναι. Μία συντρόφισά μας, μία μεγάλη φωνή. Ισχύει. Η συντρόφισσα Μίλβα ήταν. Με εκείνη την εξαιρετική συνεργασία επίσης που είχε κάνει με τον Θάνο Μικρούτσικο, να τη θυμίσουμε. Τι θυμήθηκες τώρα? Έφυγε σήμερα από τη ζωή. Τι θυμήθηκες τώρα? Το κοκκινομάλικο, το υπέροχο κορίτσι μας. Ω Χριστέ μου, τι θυμήθηκες? Και φοβερή πραγματικά, σαν προσωπικότητα. Πονή, φοβερή αγωνίστρια, πανέμορφη γυναίκα, όλο το πακέτο που λέτε κι εσείς. Εμείς. Οι νεολαίοι. Θεός χωρέστη. Εμείς οι άντρες, καλέ. Α, ναι. Λοιπόν. Οι άντρες. Λαμπρινή Θωμά, Δημήτρης Κουλάνης. Οι νεολαίοι λένε έμπαινα τώρα. Έμπαινα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτά είναι σεξιστικά. Λοιπόν. Όχι. Ξέρω εγώ. Μπορεί γιατί? Και να είναι, μπορεί και όχι. Όταν τα λύσεις εσύ δεν είναι. Λοιπόν. Είδες. Λαμπρινή Θωμά, Δημήτρης Κουλάλης, πότε βούδας, πότε κούδας. Φιλιά πολλά σε όλους. Θερμά. Καλή Ανάσταση. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά στους Λάζαρους και στους εορτάζοντες. Σωστό, σωστό. Θα, να πούμε τα κάλαντα τα λαζαράκια αύριο, έτσι. Του Λαζάρου. Του Λαζάρου, βέβαια. Όχι, γιατί... σήμερα τα λέμε. Σήμερα τα λέμε. Σήμερα δεν πρόλαβα, γαμώτο, δεν πρόλαβα. Βέβαια. Λοιπόν. Δεν είδες που σου έλεγα για το κυρά μου γυφταρχόν της. Α, δεν το είπα. Όχι, δεν μου το είπες. Εμείς στην Ήπειρο, άμα δεν μας δίνανε λεφτά... Ένα, είδες. Εμείς στην Ήπειρο, άμα δεν μας δίνανε λεφτά, όταν λέγαμε τα κάλαντα, ειδικά του Λαζάρου, λέγαμε το γνωστό στιχάκι, κυρά μου γυφταρχόντισα και τα γαροψυριάρα, στη στάχτη όπου κάθεσαι στο γυφτοκόνακό σου, απλώνεις 5 δάχτυλα και βγάζεις 10 ψήρες, παχές-παχές σαν το κεχρί, μεγάλες σαν φασόλια. Δεν θέλω, παρακαλώ, δεν θέλω να ποιητής. Ξέρω τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην αρχαιοθήκη ποιημάτων του εγκεφάλου σου. Δεν θέλω να ξέρω. Φιλιά πολλά, ευχαριστούμε για την παρέα. Να είστε καλά. Φιλιά σε όλους. Να είστε καλά.